انشاءاللہ آج شب جمعہ اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے بعد. اور آج ہمارے ساتھ جو بذریعہ اوبی وین اسلامی بھائی شریک ہیں, یہ فتح پور ضلع لیہ پنجاب پاکستان پاک سواگی کابینہ فتح پور ضلع لیہ, اور ایک ہے قادر پورہ ماشاءاللہ پنجاب پاکستان پاک سلیمانی کابینہ. یہ دونوں پنجاب کے علاقوں کے عاشقان رسول ہیں ماشاءاللہ. مرحبا مدنی مذاکرے میں, اب دونوں طرف سے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں اور مدنی التجا ہے کہ اول تاخیر شرکت کرنے کی نیت کر لیجئے. ماشاءاللہ آج آئے ہیں, اب سالوں میں پتہ نہیں کب باری آتی ہے دوبارہ. تو ابھی شہر میں الحمدللہ آج مدنی مذاکرے کے لیے اوبی وین آپ کے یہاں آئی ہیں, تو اسلام بھائی دعوت دے کر آپ کو کوشش کر کے لائے ہیں. تو آپ بھی ثواب کی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے, ہمیں ثواب دے, اور علم دین سیکھنے کے لیے نہ کہ کیمرے میں دے کر ہاتھ ہلانے کے لیے. تو نارمل ہو کر آپ مدنی مذاکرے میں شامل رہیں, اور اگر مناسب لگے اور آپ کی سہولت ہو تو کچھ اہم اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی عادت بنائیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کام آنے والے مدنی پھول بیان ہوتے ہیں, نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, شریعت اور دین اور اسلام کی بہتر باتیں اچھی باتیں بیان کی جاتی ہیں دنیا اور آخرت میں کام آنے والے. یہی نیت مدنی چینل کے ناظرین بھی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے. بیٹھے ہیں جتنی دیر تک تو بیٹھیں تو ثواب تو ملنا چاہیے نا. اسی طرح تربیتی اجتماع ہو رہا ہے ہمارا عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ میں بدھ جمعرہ جمعہ تک, تو آج ان کا دوسرا دن ہے. مدنی چینل ریلے مجلس ہے, مجلس اصلاح برائے فنکار اور مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان, یہ تین مجالس ہیں جن کے اسلامی بھائی جو ذمہ دار ہیں. ان کا تربیتی اجتماع بھی جاری ہے الحمدللہ, ان کی بھی فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز میں خصوصیت کے ساتھ شرکت ہے, اور ایک شعبہ مزید ہمارے ساتھ آج خصوصیت کے ساتھ شامل ہے, مجلس جامعت المدینہ للبنین و جامعات تے اہل سنت. تو ان کے ذمہ دار اسلام بھائی, امید ہے کہ آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں عالمی مدنی مگر فیضان مدینہ میں شامل ہوں گے. مدنی مذاکرے میں سوالات کے بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک ذرائع ہیں. امیر سنت کا جو آفیشیل فیس بک کا جو پیج ہے مولانا الیاس قادری زیائی, اس پر براہ راست مدنی مذاکرہ دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کے ذریعے بھی سوالات ہم لیتے ہیں اور الحمدللہ پوچھے بھی جاتے ہیں, امیر سے سوال کیے بھی جاتے ہیں. اسی طرح دعوت اسلامی جو ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ, اس پر جو لائیو چیٹ ہے اس کے ذریعے بھی آپ سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایس ایم ایس جو فون نمبر موبائل نمبر بذریعہ ایس ایم ایس بھی آپ بھیج سکتے ہیں اپنے سوالات, اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں اور ٹیکسٹ میسج بھی بھیج سکتے ہیں تحریری طور پر بھی, اور صوتی پیغام بھی, صوتی سوالات بھی آپ بھیج سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں سوری سوالات بھی بھیج سکتے ہیں, ویڈیو کوسچن بھی آپ بھیج سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں اور آپ کو آپ کا نیٹ سپورٹ کر رہا ہو تو. ہمارے پاس اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کال بھی کی جا سکتی ہیں, ٹیلی فون نمبر بھی ہے, ایس ایم ایس نمبر بھی ہے, واٹس اپ نمبر بھی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک پیج بھی ہے, اور آپ کے پاس دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا بھی ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ مدنی مذاکرے میں بذریعہ سوالات اپنے تجربات اپنے تاثرات کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ علم دین سیکھنے کے ذرائع ہیں, سوالات کیجئے, سوالات علم کی چابی ہیں, اور مفید سوال کریں, اچھی نیت کے ساتھ کریں. اب غور طلب بات ہے کہ پہلے اتنے سفر کیے جاتے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے کہ وہ جاتے تھے اور پھر علماء سے سوالات کیا کرتے تھے. آج گھر بیٹھے اتنے ذرائع, یہ سمجھے کہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہی ہے دعوت اسلامی. دنیا میں ٹیکنالوجی کے ذریعے جو فوائد حاصل کیے جاتے ہیں, فوائد کیا کہوں گا, گناہوں کے ٹھیک ٹھاک دروازے کھولے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی پر کرم کیا ماشاءاللہ, ایک سے ایک ہمیں تجربے کار اور فن کے ماہر اسلامی بھائی ملتے رہتے ہیں, اور وہ اس ذریعے سے دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا بھی ہے تو انٹرنیٹ ویب سائٹ بھی ہے تو جو بھی اس طرح کے ذرائع ہیں وہ دیے جاتے ہیں. جو بھی عاشقان رسول مدنی چینل پہ رہیں یا مختلف مقامات پر رہیں، اگر آپ اپنی خدمات ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہمارا الیکٹرانک میڈیا مدنی چینل ہے، سوشل میڈیا ہے، ویب سائٹ کا ایک میڈیم ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، تو اگر آپ کی اس معاملے میں کہیں بھی ایکسپرٹیز ہیں، اکاؤنٹس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، الحمدللہ دار المدینہ ہے دعوت اسلامی کے پاس، سکولنگ سسٹم ہے، ایجوکیشن میں آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہیں، آپ کو اس میں مہارت رکھتے ہیں، تو آپ بالکل ہم سے رابطہ کریں. دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر ہی والنٹیئر کر کے ایک ونڈو ہے، آپ اس پر جا کر کلک کر کے آپ اپنے وہ جو آپ کا آپ کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ ہمیں بھیجیں، معلومات کے ذریعے انشاءاللہ ہم ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، آپ کا کچھ نہ کچھ وقت دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں گزر جائے، کوئی ثواب کا ذریعہ بن جائے، ثواب جاریہ کا سبب بن جائے، کیا عجب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. آئیے چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت فرما لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی بھی تھی. اگر کھانا سامنے آ گیا اور اب بولو میں اعتکاف کی نیت تو نہیں کی تھی اب کر لیتا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا. اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کرنی ہوتی ہے، تو ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و اذکار کرنے مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب چاہے تو کھا پی سکیں گے سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 14، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، یعنی خوشخبری دی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے ماہ فاخر ماہ عبد القادر ربیع الآخر کی آج 7ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے اور اس وقت اوبی بین کے ذریعے ہمارے ساتھ فتح پور ضلع علیہ پنجاب پاک سواگی کابینہ اور پاک سلیمانی کابینہ قادر پورہ پنجاب کے عاشقان غوث العظم شریک ہیں جو اس وقت مدنی چینل پر بھی اپنے جلوے لٹا رہے ہیں. ماشاءاللہ جی آیا نو مزید آج ہمارے ساتھ تربیت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں. تین دن کی تربیتی اجتماع جن کا ہے مدنی چینل ریلے مجلس, مجلس اصلاح برائے فنکار, مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان اور مجلس جامعہ المدینہ للبنین اور جامعہ عاشقان رسول کے دیگر عاشقان رسول کے جامعات کی بھی آج تشریف آوری ہونی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہداء کے بارے میں تو قرآن پاک میں موجود ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کیا اللہ کے ولی بھی زندہ ہوتے ہیں؟ کیا انہیں بھی رزق دیا جاتا ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ولی افضل ہوتا ہے یا شہید؟ میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ علی شان میں سوال ہوا, حضرات اولیاء اللہ بعد وصال زندہ رہتے ہیں یا نہیں, یعنی وفات کے بعد وہ زندہ رہتے ہیں یا نہیں؟ اگر زندہ رہتے ہیں تو کوئی دلیل قطعی ان کی حیات ابدی پر ہے یا نہیں, ٹھوس دلیل کو ان کی بعد وفات زندہ ہونے پر ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں جو کچھ میرے آقا اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے, حیات شہداء قرآن عظیم سے ثابت ہے اور علماء کرام شہداء سے افضل ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ روز قیامت شہداء کا خون اور علماء کی دوات کی سیاہی انک, علماء کے انک پوٹ کی جو انک ہے وہ اور شہیدوں کا خون یہ تولے جائیں گے. علماء کی دوات کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آئے گی, یعنی یوں سمجھے اس کو کہ شہیدوں کا جو خون ہے اس کے مقابلے میں عالموں کی قلموں سے جو لکھا جائے گا جس انک سے, وہ انک شہیدوں کے خون سے اس کی مطلب یعنی کہ اہمیت اور فضیلت بڑھ جائے گی قیامت کے روز. اور علماء سے اولیاء افضل ہیں, تو جب شہداء زندہ ہیں یہ اولیاء افضل ہیں. اس کی وضاحت کر دوں کہ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے, جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا, غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا. تو اب ہر عالم ولی نہیں ہوتا، تو عالم میں بھی جو ولی ہوگا تو اس کی فضیلت مزید بڑھ گئی کہ عالم تو پہلے سے ہی تھا، اب ولی بھی بن گیا. تو جب شہداء زندہ ہیں اور فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو تو اولیاء کے بدرجہ ان سے افضل ہیں، کئی درجوں ان سے افضل ہیں، کئی گنا افضل ہیں، یوں سمجھ لو ضرور ان سے بہتر ہی بہتر حی ابدی ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے جو زندگی ملی ہے یہ شہیدوں سے ان کو زیادہ ملی ہے. قرآن کریم کی ایجازات میں یہ بھی ہے کہ امر ارشاد فرماتے ہیں اور اس سے اس کی امثال اور اس کے مثل پر دلالت فرما دیتے ہیں، جیسے فلا تقلهما اف ولا تنهرهما، ترجمہ کنز الایمان، فلا تقل تقل، میں نے کیا زبر پڑا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ترجمہ کنز الایمان، تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا. تو ماں باپ کو ہوں اف، قرآن کریم میں اف لکھ ارشاد فرمایا گیا، تو اف بھی ہمارے یہاں رائج ہے اردو میں، اور ہوں اس کے معنی اردو میں بنیں گے، اف عربی لفظ ہے، اف اور ماں باپ کو ہوں اف کہنے سے منع فرما دیا. اب جو الفاظ اس سے بڑے ہوں وہ خود ہی منع ہو گئے. اس کو میں یوں آپ کو مثال میں سمجھاؤں کہ جیسے ماں باپ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی پہنچی، وہ اف آپ نے یہ کیا کیا، آپ کیوں چپ نہیں ہوتے، بک بک کیے جا رہے ہیں، یہ اف سے زیادہ خطرناک ہوا نا. تو اف منع ہے تو اف کے علاوہ کیا سب کچھ جائز ہے؟ اس سے زیادہ جو ہیوی ہیں اف سب سے لائٹ لفظ ہے، تو اس سے زیادہ جو ہیوی ہوگا وہ خود ہی منع ہو گیا کہ وہ بھی نہیں کہنا ہے ماں باپ کو. اللہ تبارک و تعالی نے حیات شہدا نے شہیدوں کی زندگی کی تصریح فرمائی، یعنی کھلے الفاظ میں ارشاد فرما دیا، اور حیات انبیاء کا ذکر نہیں آیت میں، کہ اعلی خود ہی مفہوم ہو جائے گا کہ اس دلالت النص میں اولیاء بلا شبہ داخل. یعنی بڑی پیاری بات ہے کہ شہید تو زندہ ہوں، اچھا ایک تو شہداء کربلا اور ان کا اپنا مقام ہے، امام علی مقام خاص کر یہ تو صحابی تھے، باقی تابعین تھے تو یہ بھی بڑے درجے کے مالک تھے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی صحابی بھی ہوں تو کچھ خاندان میں، تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن امام علی مقام تو بلا شبہ صحابی بھی تھے، نواس رسول بھی تھے، تو ان کی فضیلت کی تو کئی وجوہات ہیں. عام شہید کربلا میں جو شہید نہ ہو، آج کل بھی شہید ہو وہ بھی زندہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کل جو شہید ہو جائے وہ تو زندہ ہو، نبی زندہ نہ ہو، حالانکہ نبی کا تذکرہ نہیں آئے تو میں. تو یہاں مطلب یہ ہو گیا کہ مطلب جب شہید جس کا درجہ نبی سے کم ہے یہ تو زندہ ہو اور نبی زندہ نہ ہو، شہید جس کا درجہ ولی سے کم ہے وہ تو زندہ ہو شہید اور ولی مر کر مٹی میں مل جائے، معاذ اللہ، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہاں یہ بہت پیارے انداز میں میرے آقا اعلی حضرت نے سمجھایا. مزید مرقات المفاتیح جلد 3 صفحہ 459 پر حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری شرح مشکات میں لکھتے ہیں، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی دونوں حالتوں

حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب. آج عاشقان غوث العظم کے لیے ایک بہت بہت بہت بہت بہت ہی بہت ہی پیاری خوشخبری ہے انشاءاللہ، بہت ہی پیاری خوشخبری ہے. ایسی خوشخبری ہے، ایسی خوشخبری ہے کہ جب یہ خوشخبری امیل سنت تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں دو رکعت شکرانے کے نفل ادا کروں گا. وہ انشاءاللہ ایک خوشخبری جو ہے نا وہ مدنی خاکے کی صورت میں آج دکھائی جائے گی. وہ کس طرح دکھائی جائے گی وہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، مگر مجھے امید ہے کہ عاشقان غوث العظم کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جس سے گیارہویں والے آقا کے اس پیارے مہینے میں اس خوشخبری سے مسرت ہوگی انشاءاللہ. مسرت یہ کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوگی. خوشی ہوگی، اچھا لگے گا. سبحان اللہ، مسرت. اچھا یہ تو ایک اعلان تھا کر دیا. مسرت شاید کارڈ میں لکھتے تھے بابا مسرت. چلو خوشی خوشی میں سمجھے نہیں، مسرت پا پوچھنا ہے نا تو یہ ہماری دادی کا نام تھا یا ہماری بھانجی کا نام ہے. اچھا آپ بیت کرواتے ہیں تو سوال یہ آیا ہے کہ امیر کہ جب آپ بیت کرواتے ہیں تو وعدہ کرواتے ہیں تو اگر کوئی کہے کہ ارادہ کرتا ہوں میں، اگر کوئی کہے کہ ارادہ کرتا ہوں میں تو اس کی بیعت ہو جائے گی؟ رہنمائی فرما دیں. بیعت ہونے میں تو خیر حرج نہیں ہے، وہ جب اس کو کہیں گے کہ مرید ہوتا ہوں میں تو یہ تو دوہرا ہی رہے نا. تو اب وعدہ کرتا ہوں ارادہ کرتا ہوں، وعدے میں بچت ہے ارادے میں بچت نہیں ہے، رسک زیادہ ہے ان مانو گھر. جیسے وعدہ کرتے وقت بندہ شیور ہے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے جو وعدہ کر رہا ہوں، اب اس کا ارادہ بدل گیا اس نے وہ نہیں کیا، اس وقت شیور ہو وعدہ کرتے وقت، پھر ارادہ بدل گیا بھول گیا نہیں کیا نہیں کر سکا تو وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ملے گا. اور ارادہ کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں اب اس وقت کے ذہن میں ارادہ نہیں ہے تو یہ ارادہ ہوا نہیں. اچھا مزید یہ کہ ارادہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، تھوڑی کہہ دو نا ارادہ کرتا ہوں، یہ ہو گیا جھوٹ، وہ تو ہاتھوں ہاتھ گناہ میں پڑ جائے گا. تو یہ وعدہ کہنے میں حرج نہیں ہے، شاید عافیت زیادہ ہو. میرے ذہن میں یہ مطلب سمجھ میں یہ آتا ہے، کیونکہ خالی خالی کوئی بولے میں ارادہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کل آؤں گا اور مجھے یہ ذہن میں ہو کہ میں جاؤں گا نہیں، تو یہ اس کو جھوٹ اور دھوکا ہی ہو نا کہ میں آؤں گا تمہارے پاس. میں ارادہ کرتا ہوں کہ روزانہ پانچوں نمازیں باجماعت پڑھوں گا، یہ کہوں اور دل میں ہو کہ یار میں پانچوں نمازیں باجماعت پڑھ تو نہیں سکوں گا، پڑھنی تو ہے نہیں میں نے، تو یہ ابھی سے جھوٹ تو ہو گیا نا. اسی لیے میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ وہ جب آپ کو ہاتھ اٹھواتے ہیں بولتے ہیں نیت کرو فنا، تو جب غور کر لیا اگر دل پر کہ واقعی نیت ہے تو چلو ہاتھ اٹھا کہ میری یہ نیت ہے تو سچ ہے، بعد میں نیت ہی خدا نہ کرے بدل گئی اس نے ایک کام سے، تب بھی یہ جھوٹ نہیں ہوگا دھوکہ نہیں ہوگا. اور دل میں نیت ہی نہیں ہے یہ کرنے کی کہ میں نے تو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہی نہیں ہے تین دن کے لیے، چلو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ جو اعلان کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی یا میرا فلاں ذمہ دار جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھ سے خوش ہوگا، میری قدر پیدا ہوگی اس کے دل میں، وغیرہ وغیرہ. تو اب تو یہ ایک وہ عمل جو نہیں کرے گا اس پر ریا کر رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے ہاتھ اٹھا کر، تو کئی مطلب اس میں مسائل پیدا کر دیے. تو اس لیے جب نیت نہ ہو تو پھر چپ چاپ بیٹھا رہے، میں ہاتھ نہ اٹھائے، ہاں بھی نہ بولے، سر بھی نہ ہلائے، ہاں میں بیٹھا رہے، کون گن پوائنٹ پر ہاتھ اٹھوائے گا؟ واقعی کو گن پوائنٹ پر ہاتھ اٹھوائے تو صحیح دھمکی ہوگی، مار ڈالے گا مجھے، تو دونوں ہاتھ اٹھا لے جان بچانے کے لیے، کوئی بات نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عمان کے شہر سور سے دلدار حسین عرض کر رہا ہوں. میرے اہل سنت سے عرض ہے کہ حجر اسود کا رنگ سیاہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں. حجر اسود شریف کا رنگ جو ہے نا، یہ پہلے سفید تھا اور اس کے بعد لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا. حجر اسود کا جو بوسا لیتا ہے یہ اس کے گناہ چومتا ہے، ہاں گناہ چوم، معاف کیجئے، گناہ چوستا ہے. جو حجر اسود کو چومتا ہے، حجر اسود اس چومنے والے کے گناہ کو اپنے اندر چوستا ہے، جذب کرتا ہے. تو یوں وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو گیا. پہلے حجر ابیض یعنی سفید پتھر یہ تھا، اب یہ حجر اسود یعنی کالا پتھر، اسود کے معنی کالا، حجر معنی پتھر، تو اب یہ کالا پتھر ہو گیا. یہ جنت سے آیا ہے، تو جنت سے جب آیا تب سفید تھا، لوگوں نے چومنا شروع کر دیا، اس نے گناہ چوسنے شروع کر دیا، کالا ہو گیا. وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں کی مثال آ گئی مجھے، وہ شعر یاد نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسئلہ عرض کر دوں، کپڑے میلے کہنا یہ تو کفر ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہیں، ناخن بڑے ہوئے، یہ کفر ہے، بہار شریف میں اس طرح لکھا ہوا ہے. اب کپڑوں کے اس انداز کو اعلی حضرت نے بڑے پیارے شعر میں ڈھالا ہے. اب مجھے آئیے سیاہیے گناہ، فریاد کو آئیے سیاہیے گناہ. کپڑے اس کپڑے میلے نہیں اس گل کے رضا، فریاد کو آئی ہے سیاہیے گناہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گل یعنی پھول سے تشبیہ دی کہ اس اللہ کے پیارے پیارے خوشنما گل کہ کپڑے میلے نہیں ہیں، یہ تو گناہگاران امت کے گناہوں کی کالک جو ہے وہ فریاد کے لیے لپٹ گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں یونس عطاری عمان کے شہر سور سے عرض کر رہا ہوں. میرے اہل سنت سے عرض یہ ہے، کیا چائے اور مشروبات بھی بے دھلا ہاتھ ڈالنے سے مستعمل ہو جاتے ہیں؟ مشروبات میں سے وہ پانی بھی شامل ہے. اگر آپ کی مراد مشروبات سے شربت، دودھ وغیرہ ہے تو شاید یہی ہوگی. تو یہ پانی کے علاوہ جو مشروبات ہیں ان میں اگر بے دھلا ہاتھ ڈالا، جن میں چائے بھی ظاہر شامل ہے، مشروب ہونے پینے کی چیز، تو چائے، دودھ، سرکہ، سالن، شوربہ، ان چیزوں میں اگر بے دھلا ہاتھ ڈالیں گے تو یہ مستعمل ہوں گے ہی نہیں. اس سے پہلے بھی اگر مستعمل نہ بھی کریں، اس کو مستعمل تو ہے ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں ہے، یہ پھر بھی ان سے وضو تو جائز ہی نہیں ہے. مستعمل کا جو مسئلہ یہ خاص کر وضو اور غسل کے لیے، البتہ مستعمل کو پینا اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن سرکار اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی نے اس کو اختیار کیا کہ مستعمل پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے. مثلا مستعمل پانی سے روٹا آٹا گوندا, مستعمل مانے استعمال شدہ, مگر استعمال شدہ ہوگا بے وضو بے دھلا ہاتھ یا اس کا ہاتھ کا کوئی حصہ یا ناخن بھی اگر ٹھہرے پانی میں داخل ہوا, جیسے پتیلا ہوتا ہے گھر کا اس میں ڈالا, تو اب یہ سارا پانی جو ہے یہ مستعمل ہو گیا, وضو اور غسل کے لائق نہ رہا. یہ یہاں مستعمل سے مراد یہ ہے. تو شوربے دودھ وغیرہ سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے, نہ گلاب کے پانی سے ہوتا ہے نہ شربت سے ہوتا ہے, تو ہاتھ ڈالیں گے جب بھی وہ مستعمل بھی نہیں ہوگا. یعنی بے وضو شخص کا جو آپ نے ہاتھ کا فرمایا دھلا ہوا, جب بے غسل ہے تو جسم میں جو سارا جسم اس کا اسی حکم میں آئے گا. جی ہاں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں یہ سن کر ایک بار میں شاید پوری بات سمجھ میں نہ بھی آئے, بعض لوگ اس میں ہوتے بھی تھوڑا آدھا ادھا, غفلت بھی تاری ہوتی ہے, کوئی موبائل فون میں لگا بھی رہتا ہے, کوئی ٹیک لگا کے یوں مزے سے پڑا ہوتا ہے, کوئی دوسرے کو اشارے کر رہا ہوتا ہے, کوئی ہٹ رہا ہوتا ہے, ہل رہا ہوتا ہے, کوئی اٹھا رہا ہوتا ہے, رکھ رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی مسئلہ ان کو پوری سمجھ نہیں آتی, پھر غلط فہمیوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو اس لیے الرٹ ہو کر بالکل چاک کو چوبند ہو کر کان لگا کر سنیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور موبائل فون اور یہ سب ان کو بالکل بھول جائے, آف کر کے رکھ دیں بس تھوڑی دیر کے لیے, تو یہ انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا. اور اس کی مزید تفصیلات بھی جاننی ضروری ہے. نماز کے احکام میں وضو کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ ہے, اس میں بھی مستعمل پانی کے احکام موجود, اور اس سے زیادہ جاننا چاہیں تو بہار شریعت جلد اول حصہ دوسرا میں بھی ماء مستعمل یعنی مستعمل پانی کے مسائل موجود ہیں, مطالعہ کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدنی چینل اس لیے نہیں دیکھتے کہ ہم سے عمل نہیں ہوتا, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے مدنی پھول عطا فرما دیں. اس سے بڑھ کر بھی جہالت کون سی ہوگی یار, ایسا جو سوچتا ہے تو نعوذ باللہ, کوئی کہے کہ یار میں مسلمان اس لیے نہیں ہوتا کہ پھر پانچوں نمازیں فرض ہو جائیں گی, غیر مسلم پر تو نمازیں فرض ہی نہیں ہیں, واقعی فرض نہیں ہے, تو کیا کوئی ایسا بیوقوف ہوگا جو ہمیشہ کے لیے جہنم اختیار کر لے گا؟ تو بھولے بھالے اسلامی بھائیوں, مسائل اپنی ضرورت کے سیکھنا فرض ہے. اگر کاروبار کرنا ہے, تجارت کرنی ہے, تو تجارت کے ضروری مسائل سیکھنا ہے ہی فرض. نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. جس کو تجارت کرنا ہے, جس کو نکاح کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا, سارے کون ملے گا جو نہ بولے گا؟ نکاح کرنا ہے تو اب جب نکاح یہ کر رہا ہے تو اس کو نکاح کے ضروری احکام جاننا فرض ہے کہ اس کو پتا ہوں, اور ساتھ میں طلاق اور طلاق کے کنائے اشارے یہ بھی اس کو جاننا فرض ہے. کنائے تو پہلی بار سنا, کنارے تو سنا دے, کنائے کیا ہوتا ہے یہ سب سیکھنا ہوگا. چلو کنائے کو چھوڑ دیں, اشارے, اشارہ کنایا آپ نے یہ سنا ہوگا, کنائے کا معنی اشارہ ہی ہوتا ہے, تو اس کے اشارے بھی سیکھنا فرض ہے. پھر اچھا, ہر اشارہ ہر دور میں یہ ضروری نہیں کہ وہ اشارہ ہی مانا جائے, اس کے لیے پھر علماء کے قدموں میں حاضری دینی ہوگی. تو یہ سب سیکھے بغیر گزارا نہیں ہے. خریداری سے کس کو واسطہ نہیں پڑتا, سب کو خریدنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ, تو جس کو خریدنا ہو اس کو خریداری کے مسائل جاننا فرض ہے. نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا. تو اب مسلمان ہو گئے تو الحمدللہ, مدنی جال میں پھنس گئے اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس سے آزاد نہ فرمائے. اگر اس سے جو مسلمانی سے جو آزاد ہو گیا, نکل گیا, وہ تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا, کافر ہو گیا تو نعوذ باللہ. تو یہ سوچ بالکل غلط, شیطان کا وسوسہ ہے, زوردار دار زور وسوسہ ہے. شیطان پر آگ تھو کر کے اس کو بھگا دیجئے اور ضروری مسائل سیکھنا شروع کر دیجئے. یعنی یہاں تک میں نے بھی سنا ہے لوگوں سے, جیسے کسی نے کہا تھا یار جانے اس کو تانے, یعنی جو مسئلہ جانے گا تو وہ مسئلہ اس کو تانے گا. نعوذ باللہ, ہم تو یار اس میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. نعوذ باللہ, یہ خدا کی قسم بہت برا اور کامیاب وار ہے شیطان کا, کہ رکھو اس کو جاہل تاکہ یہ میرے ساتھ چلا ہے جہنم میں. مگر دعوت اسلامی یوں آسانی سے آپ کو جانے نہیں دے گی انشاءاللہ. دعوت اسلامی نے مجھے بھی پکڑ کر رکھا ہے, تو بھی مت جانا اور ہم کوئی نہیں جائیں گے جہنم میں, ہم آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اپنے یا کسی اور کے گھر کھانے میں عیب نکالنا کیسا ہے؟ اپنے یا کسی کے گھر میں گھر کھانے میں عیب نکالنا کیسا؟ کھانے کا عیب تو اپنے گھر میں بھی نہ نکالا جائے, مکروہ خلاف سنت ہے. پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ پسند آیا تو کھا لیا, اور نہیں پسند آیا تو نہ کھایا, ہاتھ کھینچ لیا, ہاتھ روک لیا. اور پڑائے گھر عیب نکالنا تو مسلمانوں کی دل شکنی, مسلمانوں کی دوسروں کے گھر اگر کہیں گیا ہے مہمان بن کے, جیسے دوسروں کے گھر کا کھانا آیا یا خود گیا, تو یہ تو گھر مسلمان کی دل شکنی ہے, دل شکنی ہے, اور کمال حرص و بے مروتی کی دلیل. یعنی ایک تو اپنے گھر پہ عیب نکالا تو چلو وہ کہ یار آج میں نے جو یہ کھانا پکایا وہ نمک کم رہ گیا اس میں, مرچ زیادہ ہو گئی, ٹیسٹی نہیں بنا ہے, تو یہ بھی اچھا نہیں ہے, یہ بھی خلاف سنت ہے. لیکن آپ یہ دوسرا کوئی کھانا دے آپ کو بڑی محبت سے پیار سے, اور آپ یہ کھائیں تو بولے یار خاص ہے نہیں یار ٹیسٹ, تو مرچے بھی میں کم کھاتا ہوں, آپ نے بہت تیز کر دیے, تو وہ کیا ہوگا؟ شرمندہ ہوگا. ہو سکتا ہے اس کی دل آزاری بھی ہو کہ یار ایک تو 500-700 روپے کا کھانا ان کو دو, اور اوپر سے سنو اسے تو اچھا تھا کہ یار گلی کے نکڑ پہ جو وہ فقیر بیٹھا ہوا تھا اس کو جب بھی دیا ہے بےچارے نے جزاک اللہ کہہ کر دعا دی ہے, آج تک اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا, مجھے اچھا نہیں لگتا, خوش ہو کر لے لیتا ہے, اور یہ بھی اچھا آدمی ہے یار اس کو دیا تو اس نے میرے کو یوں بولا ہے نا. یہ تو دل شکنی تو کسی کی نہیں کرنی چاہیے نا, تو چپ چاپ جیسا ہے کھا لے, نہیں سمجھ میں آتا تو ہاتھ روک لے. ہاں کسی کو اگر ہدایات دینی ہو اصلاح کے لیے وہ دوسرا معاملہ ہے, تب بھی اس کو سب کے سامنے کہنے کے بجائے الگ سے کہہ دیا جائے. اب ہدایات سب نہیں دے سکتے, کوئی مربی ٹائپ کا بندہ ہو نا وہ دے گا. ہر مہمان اگر وہ اب شادی حال میں چلے جائیں کھانے کے لیے, اور ہر مہمان جس نے وہ شادی کی سجائی ہے محفل, اور یہ ہزاروں کا کھانا بھی چاہنے پہ ہر ایک اس کو مشورے دینے شروع کرے کہ یہ ڈش ایسی تھی وہ ڈش ایسی تھی, تو وہ بھی غصے میں آ کر بولے گا یار کل میں آپ کو دعوت زحمت نہیں دوں گا, کہ روز روز تو میں نے دعوت کرنی نہیں ہے. تو کیس جیسا موقع, واقع شادی حال میں آپ کیا بولو گے اس کو, تو دوبارہ تھوڑی اسے کل تھوڑی یہ کرنا ہے, ایک ہی بار عام طور پہ ہوتی ہے, یا برسوں کے بعد کبھی باری آتی ہے اسی فرد کی دوبارہ دعوت کرنے کی, ایسے موقع پر پھر آدمی افل مدینہ لگا رہے گا. تو دل آزاری دل شکنی سے بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صاحب برا حال دیکھ کر ڈر جانے والا کیا پڑے؟ ہاں برا خواب دیکھ کر اگر ڈر جائے تو جب برا خواب دیکھ کر آنکھ کھل جائے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین تین بار پڑھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عرفان حفیظ الطاری موریشس سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت مدعا ذلہ العالی کی بارگاہ میں عرض ہے اگر گلا بیٹھ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ گلا بیٹھ جائے تو پیاز کا رس ایک تولہ یعنی تقریباً 12 گرام اور شہد 2 تولے یعنی تقریباً 25 گرام ملا کر گرم کر کے پینے سے انشاءاللہ عز و جل بیٹھی ہوئی آواز صاف ہو جائے گی. مگر آتش یہ ایک جنسی بیماری ہے اور جزام یعنی کوڑ کے مریض کو اس سے اس علاج سے فائدہ نہیں ہوگا. بلکہ جب بھی کوئی طبی نسخہ بیان کیا جائے یا آپ اخبار میں پڑھیں کسی رسالے میں پڑھیں کسی ماہنامے میں پڑھیں یا کسی کتاب میں پڑھیں طب کی کتابیں بھی ملتی ہیں بازار میں تو اس کو نہ خود عمل کریں نہ کسی فرد واحد کو بولیں کہ تم استعمال کر لو. جیسے ادویاتیاں اس میں بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. ڈاکٹر ہوتے ہیں حکیم ہوتے ہیں وہ نسخے دیتے رہتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو. ٹھیک ہے آپ کو فائدہ ہو گیا تھا تو ہر ایک کا طبن مزاج جدا جدا ہوتا ہے. کسی کو کوئی چیز چلتی ہے کسی کو نہیں چلتی. تو اس لیے خود اپنا بھی علاج اس طرح نئی چیز جب استعمال کرنے لگتے ہیں تو اپنا بھی علاج جو ہے نا اور اس طرح کے نسخے استعمال کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے مشورہ کر لیا جائے کہ یہ میں کروں کہ نہیں. اپنا طبیب اس لیے کہا کہ سمجھدار آدمی ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کرائے گا ایک ہی طبیب سے علاج کرائے گا تاکہ اس کو پورا اس کا مزاج پتا چل جائے کہ ایک ہی چیز ایک کو چلتی ہے دوسرے کو وہ سائیڈ ایفیکٹ اس کا ہو جاتا ہے تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ کر رہے ہیں کہ میرا اسپورٹس کلب ہے میرے پاس لڑکے آتے ہیں میں انہیں نماز کے لیے لے جاتا ہوں اور ان میں سے کوئی جاتا ہے کوئی نہیں جاتا. کچھ ایسے مدنی پل عطا فرما دے تاکہ میں ان کو گائیڈ کر سکوں اور ان کی دل آزاری بھی نہ ہو سب نماز پڑھنے والے بن جائیں. نماز تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے اس سبھی کو پڑھنی چاہیے اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو نیکی کی دعوت دے. نماز کا کہے ہم نے نیکی کی دعوت چھوڑی نا اس وجہ سے وہ مسجدیں ویران ہیں. اگر ہر نمازی یہ کوشش کرے نا کہ میرے گھر کا ہر فرد نماز پڑھے تو امید ہے کہ فائدہ ہو. اس طرح پڑوس ہر پڑوسی میرا نمازی ہو اور یہ ہر پڑوسی کو کہتا رہے ایک بار کہیں دو بار کہیں تین بار کہیں 10 بار کہیں 50 بار کہیں یار کبھی تو یہ چل پڑے گا کہ چلو یار آج تو میں بھی نماز پڑھ لوں گا. خصوصاً بڑی راتوں میں اور لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی سستی کرتے نہیں پڑھتے تو بڑی رات کے موقع پر جیسے کہیں گے نا تو جلدی ہو سکتا تیار ہو جائے. رمضانوں میں جلدی تیار ہو جائے لیکن رمضان میں بڑی رات کا انتظار نہ کیا جائے. ہر نماز کے لیے کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ مسجدیں آباد ہو جائیں گی. مسجدیں کم پڑ جائیں گی نا اپنے بنائیں گے مسجدیں دوسری ہے نا مسجد خدام المساجد مجلس خدام المساجد دعوت اسلامی ایک شعبہ ہے نا جو روزانہ تقریباً ایوریج اس کا 1.5 مسجد بنتا ہے. وہ دنیا میں کئی پلاٹ لیا جا رہا ہے، کہیں تعمیرات شروع ہوتی ہے، کہیں فاؤنڈیشن ہوتا ہے تو کہیں عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، کہیں مسجد کا افتتاح ہوتا ہے. دنیا بہت بڑی ہے، دعوت اسلامی بھی چھوٹی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے بہت بڑی ہے. تو یوں غالباً ڈیڑھ مسجد، دو دن میں تین مسجد کی ایوریج ہے، سال بھر میں تقریباً 500 مسجدیں، مسجدوں کا ایوریج جا رہا ہے آج کل دنیا بھر میں، مجلس قدام المساجد. تو انشاءاللہ اپنے آپ تعاون بھی تو پھر آپ سے ہی لینا ہے، پیسے بھی آپ سے لینے ہیں. وہ علاؤالدین جادو چراغ تو میرے پاس ہے نہیں، کیونکہ اس کر یوں کروں گا تو سونا گرنا شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ مسجدیں بڑھا دیں گے انشاءاللہ. 500 کی جگہ اپنے چل مدینہ کے 7 عرف کی نسبت سے سالانہ 700 مسجدیں بنائیں گے. اب پہلے بھرو تو صحیح، پھر مشورہ کر لیں گے کب کیا کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے، آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ جو بھی کچھ کھایا جائے، یہ جو لکھا ہوا میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالی کے نام کے علاوہ جو کچھ کھایا جائے وہ حرام ہے. تو ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو جو 11 کھجوروں پر گوشت پاک کا نام پڑھا جاتا ہے اور کھانے کھائی جاتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اچھا، گرما گرم بریانی آئے سامنے اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، کیا ہوگا؟ حرام ہو گئی یا حلال رہی؟ کیا کرنا چاہیے؟ گرما گرم سیخ کباب آئے، ہاں منہ میں ایسی لال ٹپکی کے بسم اللہ پڑھنا کا ہوش ہی نہیں رہا، اور مارا چانپ پہ ہاتھ ڈالی منہ میں، اب کئی پیٹ میں تو کیا کرے گا، حرام گیا کیا پیٹ میں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضرور سنت ہے، کوئی بھول گیا بلکہ جان بوجھ کر بھی بسم اللہ نہیں پڑھی کسی نے، نہیں عادت ہی نہیں پڑھتا، برا بھی نہیں سمجھتا، برا سمجھے گا تو گیا کام سے، برا نہیں سمجھتا، نہیں پڑھتا، ایک تعداد نہیں پڑتی ہوگی غفلت کی وجہ سے، تو کیا یہ سب حرام کھا رہے ہیں کیا؟ سارے حرام کھو رہے ہیں کیا؟ بلکہ جان بوجھ کر بھی سستی کی وجہ سے بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی، تب بھی کھانا حرام نہیں ہوگا، ایک سنت چھٹی، ثواب سے محرومی ہوئی، پڑھنی چاہیے بسم اللہ، بے برکت ہی ہوتی ہے نہیں پڑھیں گے تو. تو ہم نے جو غوث پاک کا نام لے کر اس پہ پڑھا پھونکا، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ کب کہا کہ وہ کھجوریں کھاتے وقت بسم اللہ مت پڑھنا، یا غوث کہہ کر منہ میں رکھنا، یہ تو کوئی نہیں کرتا. تو اندر سٹوڈے کے جو بھی کھایا جائے پیا جائے بسم اللہ پڑھنا اس پر سنت ہے، ہم کہیں یا نہ کہیں، سنت تو ہے ہی ہے، اللہ روزی دینے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے سیٹھ سے کہا کہ تنخواہ بڑھا دو، سیٹھ نے بڑھا دی، تو کیا اس کو یہ کہنا ضروری ہے کہ جو اللہ نے تم کو دیا اس میں سے بڑھا دو؟ یقیناً اللہ نے جو دیا اس میں سے ہی یہ بڑھائے گا، رزق اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو دلا رہا ہے، لیکن کیا یہ کہنا اس کو ضروری ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے بڑھا دو؟ ہم نے یہ نہیں بھی کہا، خالی کہا کہ بڑھا دو تنخواہ، اور اس نے بڑھا دی، تو یہ بھی جائز ہوا نا. تو اسی طرح ہم نے کہا نہیں کہ بسم اللہ پڑھو، منع بھی نہیں کیا ہے، اور یہ اصول ہر مسلمان کو پتا ہوتا ہے جو مسلمان ہے، اور جو علماء سے یا اس طرح کے دینی ماحول مدنی ماحول سے وابستہ ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو بھی کھانا ہے جو بھی پینا ہے، چاہے وہ پانی پینا ہے چاہے دوا پینی ہے، چاہے چائے پینی ہے چاہے دودھ پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر یہ سب کرنا ہے، انڈرسٹوڈ. تو اس لیے وہ وسوسوں کی طرف آپ مت جائیے، اور اللہ تعالی نے یہ نعمتیں دی ہیں کہ گوشت پاک کے نام میں بڑی برکت ہے، اس برکت سے آپ فائدہ اٹھائیے. آپ بولو گوشت پاک کے نام سے برکت کیوں اٹھائیں، ہم تو اللہ کے نام سے برکت اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، تو دوا سے کیوں آپ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ شافی الامراض جو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، بے شک اس سے بھی برکت لی جا سکتی ہے، تو پھر دوا کو کا ایک بات لگاتے ہیں، تو جو دوا پیے کیا وہ گناہگار ہوگا؟ علاج کرنا تو ویسے ہی سنت ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا کہ دوا کی کیا حاجت ہے؟ اللہ تعالی شفا دینے والا، بغیر دوا کے وہ دے دے گا شفا، اور یقیناً وہ بغیر دوا کے بھی شفا دینے پر قادر ہے، لیکن علاج اس لیے میرے آقا نے کیا تاکہ میرے غلام بھی سنت سمجھ کر بھلے علاج کریں, ہے نا؟ تو یہ ہمارے لیے ایک دلیل ہوئی نا. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کے وسوسے نہ پالا کریں. آپ نے ولیمے کی دعوت دی, شادی کی دعوت دی کہ میرے بیٹے کا کل ولیمہ ہے, آپ آ جانا. تو اب آپ بولو گے بیٹے کا نام, بیٹے کے نام کا ولیمہ, اس نے یہ کیسے حلال ہوگا؟ تو یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ کے نام کی دعوت ہے آپ کو. تو اللہ کے بندے جا کر کھاؤ گے تو بسم اللہ پڑھ کر ہی کھانا ہے, انڈرسٹوڈ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ محمد. مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان, ان کے تحت بھی اسلام بھائی یہاں حاضر ہیں. مرحبا. ایک اسلام بھائی جو ہے اپنا سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ناصر حسین فرام وبرکاتہ. ناصر حسین فرام چکوال. بابا جی میں سائیکلنگ کا انٹرنیشنل پلیئر ہوں, سائیکل ریس, اور ہفتہ وار اجتماع میں پہلی دفعہ شامل ہوں وہاں پہ چکوال میں. آپ بیٹے وہ اپنا مائک جو ہے نا منہ کے قریب کر لیجیے, مائک منہ کے قریب. ہاں اب بولیے. ہفتہ وار مدنی اجتماع میں شامل ہوں پہلی دفعہ. ماشاءاللہ. اس کے بعد جو مجھے بھائی لے کر گئے ہیں حسن بھائی, تو ان کے ساتھ ادھر کراچی میں آنا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ ادھر آ کے مجھے بہت ایک تو بہت دوسرے حساب سے بہت چینج لگا ہے کہ یہ پہلی وہ جماعت ہے جس میں نہ تو کوئی پولیٹکس ہے اور نہ ہی کسی کے بارے میں یہ برا بولتی ہے. بابا جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں کس طرح نیکی کی دعوت کو عام کروں, رہنمائی فرمائیں اپنے شعبے میں, اپنے شعبے میں اپنے کھلاڑی بھائیوں کی. جو شخصیت کا مالک ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے, چاہے دولت کے حوالے سے ہو یا کسی فن کے حوالے سے ہو, تو اس کے کچھ نہ کچھ متاثرین ہوتے ہیں, اور ان متاثرین میں نیکی کی دعوت دینا آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی میں گیارہویں شریف کے دن تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا, کون کون میرے ساتھ سفر کرے گا؟ تو جو آپ کے شعبے کے لوگ ہوں گے نا, تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے متاثر بھی ہوں, تو وہ کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. چھوٹے چھوٹے جو درجے کے ہوں گے نا, وہ تو آپ کے ساتھ زیادہ چلنا پسند کریں گے کہ یار اس کی نظر میں آؤ تو یہ مجھے بھی کچھ آگے بڑھائیں گے اور ترقی دیں گے. اب وہ جس نیت سے بھی اٹھیں, ہو سکتا ہے وہ اسی نیت سے اٹھیں اور آگے چل کر جب مدنی قافلے میں سفر کریں تو ان کو اخلاص بھی مل جائے کہ نہیں نہیں مجھے تو اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے, مجھے تو اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے, اللہ کے لیے نیکیاں کرنی ہے, اور اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچنا ہے. تو اسی طرح کوئی مالدار آدمی کہے گا کہ میں سفر کروں گا, وہ کروڑوں اربوں پتی, تو کئی لوگ مطلب ترکیب میں آ جائیں گے کہ چلو ہم چلتے. اسی طرح کوئی ایم این اے, ایم پی اے, کوئی وزیر, کوئی سیاسی لیڈر اگر اعلان کرے گا نا فلاں تاریخ کو میں نے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے, تو اس کو غالباً مدنی قافلہ بنانے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی, لوگ خود ہی اس کے ساتھ چل پڑیں گے, ہم بھی چلیں گے. اسی طرح مذہبی طور پر کوئی عالم جو معروف ہو, مشہور ہو, یا کوئی مفتی جو مشہور ہو, اگر وہ فرما دے کہ میں نے فلاں تاریخ کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے, تو اس کے طلا مزاح, اس کے شاگرد, اس کے عقیدت مند پیر صاحب ہوں, تو اس کے مریدین یہ بھی چل پڑیں گے کہ پیر صاحب قافلے میں جا رہے ہیں, ہمارے استاد محترم مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں, تو ہم بھی چلتے ہیں. تو یہ بڑی شخصیات جو ہے یہ دین کا بہت کام کر سکتی ہیں, لیکن بس توفیق اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی ہے. تو لگے ہاتھوں آپ اعلان فرما دیجئے تین دن کے مدنی قافلے میں کب سفر فرما رہے ہیں. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں. تاریخ ڈیٹ تقریباً ہر مہینے میں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں. پہلا مدنی قافلہ کس تاریخ کو ہوگا آپ کا؟ اسی مہینے میں انشاءاللہ. اور ایک مہینہ تو بہت بڑا ہے نا ڈیٹ. جیسے آپ بھی کچھ جو کچھ کرتے ہیں اپنے شعبے میں تو ڈیٹ تو فکس ہوتی ہوگی, بلکہ گھڑی کا ٹائم بھی فکس ہوتا ہوگا. بابا جی 25, 26, 27 ربیع الاخر انشاءاللہ. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ابھی آپ کی مجلس کا کام ہے کہ 25, 26, 27 تاریخ کو آپ کے شعبے والوں کو جمع کریں اور آپ کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر پہ چلا دیں. آپ بھی کوشش کریں فون کر کر کے صوتی پیغام دے دیں, کوئی واٹس اپ جس کو بولتے ہیں وہ کچھ کر دیں کہ میں فلاں تاریخ کو جا رہا ہوں اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے. تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, عظیم الشان مدنی قافلہ سفر کرے گا انشاءاللہ. آپ کی جو یہ ہمارے مجلس کے سارے بھائی ہیں ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ چل پڑیں گے اور مدینہ مدینہ مدینہ کریں گے, سب بغداد بغداد بغداد کریں گے انشاءاللہ. تو پکے نمازی بنیں گے, تہجد گزار بنیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی مجلس کے تحت ایک اور سوال بھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شازیب حسن ہے, میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا ہوں, ابھی ڈومیسٹک لیول پہ کھیل رہا ہوں. تو میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ عبادت میں دل کیسے لگاؤں, کیونکہ میں کافی انٹرنیشنل ٹور پہ جاتا ہوں, کافی مختلف کنٹریز میں جاتا ہوں, تو عبادت میں وہاں جا کے دل کیسے لگاؤں, اور ہو سکے تو میرے والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کر دیجیے گا اور میرے لیے بھی. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے والد محترم, والدین محترمہ اور سارے خاندان کی مغفرت, بے حساب مغفرت فرمائے, میری بھی میری آل کی بھی ہم سبھی کی بے حساب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو اب یہ کہ باہر جا کر دل نہیں لگتا, یہاں کون سا دل لگتا ہے, گھر میں بھی دل نہیں لگتا ہمارا عبادت میں. تو دل لگے یا نہ لگے وہ عبادت تو کرنی ہے. دیکھو مریض ہے, جو مریض ہوتا ہے اس کو غذا اچھی نہیں لگتی, نہ دوا اچھی لگتی ہے, لیکن اس کو دوا بھی پینی پڑتی ہے بیماری کا علاج کرنے کے لیے, غذا بھی استعمال کرنی پڑتی ہے زندہ رہنے کے لیے, پھر جب اس کا مرض دور ہو جاتا ہے تو غذا اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ گناہوں کے مریض, تو ہم کو عبادت میں یوں مطلب یعنی کہ کوئی روحانیت نہیں ملتی, کوئی رقت نہیں ملتی, سوز و گداس پیدا نہیں ہوتا, دل نہیں لگتا, بے دلی سی ہوتی ہے اور زبردستی کا سودا جیسے ہوتا ہے نفس پر. پھر بھی ہم کو زبردستی تکلف کے ساتھ عبادت کرنی ہے. عبادت کرتے کرتے کرتے جب دل کا زنگ جو ہے نا اتر جائے گا تو انشاءاللہ مدنی رنگ دل پر چڑھ جائے گا اور دل بھی لگنا شروع ہو جائے گا. ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں نے 20 سال تک قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا, دل نہیں لگتا تھا, زبردستی بس وہ اپنے نفس کو مار کے بھی میں نے تلاوت کی, قرآن کریم پڑھتا رہتا تھا پڑھتا رہتا تھا. 20 سال کے بعد جا کر پھر میرا جب دل لگنا شروع ہوا تو مزید 20 سال میں نے اس سے خوب نفع بھی اٹھایا. تو اس لیے ایک دم سے یہ کہ میرا دل نہیں لگتا یار چھوڑو میں عبادت نہیں کرتا, تو یہ شیطان کا وار ہے. تو دل لگے یا نہ لگے ہمیں کیے جانا ہے, وہ سنے یا نہ سنے ان کی بہر حال خوشی درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خصوصیت سے شرکت ایک حنبلی کابینات کی بھی ہے جس میں جہلم, منڈی بہاودین, چکوال, پھالیاں, گجراوالا کے شہر بھی شامل ہیں. سوال, فتح پور اور قادر پورا بھی ہمارے ساتھ او بی وین کے ذریعے الحمدللہ شریک ہے. شوقت علی اساری گودارچی سندھ بدین سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عقیقہ جو کرتے ہیں عقیقے میں 11ویں شریف کی نیاز کی جا سکتی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں, جزاک اللہ خیرا. ویاکم عقیقہ جو کیا نا, تو جس نے عقیقہ کیا اسی کی وہی اس کا مالک ہے, جیسے قربانی ہے گوشت خود ہی مالک ہے اس کا. گیارہویں شریف کرے, اس سے بارہویں شریف کرے, شادی کا کھانا پکائے, یہ سب کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں ہاں یہ مالک ضرور, لیکن اس کو بیچ نہیں سکتا. اگر بیچتا ہے تو اب جو رقم آئی, جیسے قربانی کے گوشت کا تو ہے مسئلہ, شاید اس کا بھی یہی ہوگا عقیقے کا بھی, تو عقیقے کا گوشت یا قربانی کا گوشت یا کھان اگر اس نے بیچ دیا تو یہ رقم اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا, بلکہ اب یہ کسی شرعی فقیر کو دے دے گا. اور اگر اس لیے بیچا, اور اگر اس لیے بیچا کہ یہ رقم میں فلاں ادارے کو دے دوں گا یا فلاں غریب مسکین کو دے دوں گا, تو اس لیے پھر اب بیچنے میں حرج بھی نہیں. ایسا ہی یہی ڈھونڈ رہے تھے. جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا, سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوال ہمیں ملا ہے, یہ بنت احمد ہے کویت سے. جب ہم سوال ان کا یہ ہے, جب ہم جہاز میں ہوں اور یہ اعلان ہو جائے کہ جہاز اب کریش ہو سکتا ہے, تباہ ہو سکتا ہے, اور ہم زمین کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہوں, تو کیا وہ ہمارا نزا کا وقت ہے؟ کیا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ ہم کہہ کر, یہ تو بڑا آزمائش والا جملہ ہے. اللہ نہ کرے گا ایسا ہو ہمارے ساتھ کہ ہم گر رہے ہوں. اللہ عافیت دے. اللہ عافیت دے. عافیت کا سوال کرنا چاہیے. آمین. گنبد خضرا کے زیر سایہ جلوہ محبوب میں وہ بھی شہادت مانگنی چاہیے. آمین. اب دینے والا رب ہے, اس کے پاس کوئی کمی ہے نہیں, تو ہم کیوں کنجوسی کریں مانگنے میں. بہرحال یہ کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ جہاز معاذ اللہ گر رہا ہے اور اب وہ اس کو پتا کہ میں گیا, یا چلو کسی کو پھانسی کے لیے لے چلے, یا کسی کے سامنے ڈاکو آ گئے اور اب پتا گولی مار دیں گے اس کو, یعنی یہ ظاہری یعنی کرائی نیسے کا یہ مار دیں گے گولی, تو یہ نزا کا وقت اس کو نہیں بولتے. یہ نزا کا وقت نہیں ہے. توبہ بالکل قبول ہے اس وقت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک اور سوال آیا ہے, کیا شیطان توبہ نہیں کر سکتا؟ اور فرعون کے مرتے وقت حضرت جبریل علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ شیطان توبہ کرے گا نہیں, مستقل جہنمی ہے. اس کو تو اس کی تو کئی روایتیں اس طرح کی کہ جیسے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام, حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے عرض کیا کہ آپ کوئی طور پر جاتے ہیں, جب کوئی کلام ہو, آپ کلیم ہیں اللہ سے, کلام کریں, گفتگو کریں, تو ذرا میرا مسئلہ پوچھ لینا کہ ہے کوئی صورت توبہ کی. تو حضرت موسیٰ کریم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے اللہ تعالی سے عرض کی کہ یہ کیا اس کی صورت ہے توبہ کی شیطان کے, تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا, شیطان کو بتایا کہ یہ صورت ملی ہے, یہ رستہ ملا ہے تمہارے لیے, تو وہ ہنسا اور بدبخت نے کہا کہ اے موسیٰ, جب آدم علیہ السلام میرے سامنے تھے میں نے سجدہ نہیں کیا, تو کیا میں قبر کو سجدہ کروں گا؟ تو اس نے توبہ نہیں کی. پھر یہ بھی اس طرح کی حکایات مختلف کتب میں ہیں کہ یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور کہے گا یہ رہے آدم, اب سجدہ کر لے, تب بھی وہ انکار کرے گا میں نہیں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا, سجدہ کروں گا تو صرف تجھے کروں گا. تو یہ ایسا بدبخت ہے کہ اس کے دل پر مور لگی ہوئی ہے, یہ توبہ نہیں کرے گا. یہ بس یہ فائنل ہو گیا اس کے لیے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, قرآن میں یہ اعلان ہو گیا، بلکہ اللہ نے جو فرمایا وہ قرآن کریم میں موجود ہے، تو سارا کلام یہ رب کا کلام، تو لعنتی الی یوم الدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھ پر لعنت ہے، میری لعنت ہے، تو اللہ نے لعنت کی، اس کو رحمت سے دور کر دیا ہے. انک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے. کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. تو قرآن کریم نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے دربار سے دھتکارا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ لعنت کا توق اس مردود کے گلے میں ہے. تو یہ کبھی بھی ہدایت نہیں لائے گا، یہ تے ہے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ تے ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ پر یہ ہمارا غوثیہ پرچم جو ہے وہ تکیہ بنانے کا غلاف، بلکہ غلاف ہی تیار ہو چکا ہے. واہ. اور یہ 65 روپے ہدیہ پر دستیاب ہے. اللہ اکبر، اتنا سستا، کل 60 بولا تھا آپ نے، 5 روپے سلائی، یہ سلوانے جاتے تو پتا چلتا. بابا سلائی کے پیسے نہیں لگا رہے، اس لیے کہ یہ ایسے ہی ترکیب بن جائے گی. سبحان، لیکن یہ 70 روپے ہے بتا رہے ہیں، کل شاید اعلان غلط ہو گیا. اچھا 70 روپے ہدیہ اس کا. اچھا یہ اب بنا بنایا تکیے کا کور 70 روپیہ، میرا خیال ہم سادے کپڑے کا بھی پتہ نہیں اتنا ہی ہوگا، تو ہم یہ پوچھ رکھتے نا تو تھوڑا نفس ہے نا، بولا چلو یار 5-10 روپے ادھر ادھر لے لیتے ہیں. یہ کپڑا واجبی ہے تو بھائی، ایک گاہک تو یہاں نیت کی ہے، ایک نے تو اشارہ کیا ہے، دو گاہک تو میرے اوپر ہی بیٹھے ہوئے. چلو بھائی اور بولو، ماشاءاللہ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں. دیکھو کور بنایا تو گاہک ملے، کل ایک بھی نہیں ملا تھا گاہک، کیا بنوانے کون جائے گا؟ یہ ان کو مطلب تیار پکا کے دو گے نا، یہ کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آئی تھوڑے تھوڑے لیتے جائیں تو ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں تو یہ بنا لیں انشاءاللہ، مکتبۃ المدینہ سے 70 روپے کا حاصل کر لیجئے. آپ کا اپنا مکتبۃ المدینہ ہے، اس سے تعاون کی بھی نیت کر لیجئے، کیونکہ یہ 2 سال پرانے شاید یہ جھنڈے پرچم، جی جی، تو یہ ہم نے چاہا کہ یار اس کے بھی پیسے جو دعوت اسلامی کے ادارے کے پھنسے ہوئے یہ تھوڑا نکل آئے. تو اس میں آپ کا اپنا ادارہ ہے، نہ میری جیب میں جائے گا، نہ اراکین شورا کی جیب میں جائے گا، نہ کسی دعوت اسلامی کے ذمہ دار کی جیب میں جائے گا، یہ آپ کے اپنے خزانے میں جائے گا. بعض اوقات کتابیں پڑھتے ہیں، دینی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، تو بعض اوقات وہ ران پہ رکھی ہوتی ہے، کس طرح رکھی ہوتی ہے؟ تو یہ تو میرا خیال ہے اس طرح کا ایک تکیہ جو ہے نا، جس پہ کتابیں رکھ کے جو ہے وہ مطالعہ کی عادت ہو، ہر گھر میں نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا. میں نے اسی لیے یہ، مجھے ران پر رکھ کر کتابوں کا مزہ نہیں آتا، تو میں نے اسی لیے یہ تکیے کی عادت ڈالی. البتہ یہ کہ ہر ایک ہر جگہ تکیہ لیے پھر نہیں سکتا، گھر میں ہو تو اچھا ہے، سونے میں بھی سرانے بھی رکھ سکتے، برکت والا ہے، نسبت والا ہے. یہ گوشت باغ کے گنبد شریف کا کلر ایسا ہی ہے، یعنی یہ گوشت باغ کے گنبد شریف کے رنگ کی اس میں نقل ہے، ایسا ہی کیسے ہو جائے گا؟ اس کو گوشت باغ سے قرب حاصل ہے، بہت دور باب المدینہ میں، تو ذرا گنبد سے اگر وہ ترکیب اس دن بنائی تھی، بہت پیاری ترکیب تھی، ایسی بن جائے یہ گنبد. نہیں نہیں یہ نہیں، وہ گنبد گوشت باغ کا جو اوریجنل مزار شریف کا گنبد ہے نا، اس میں اور یہ جو آپ دکھا رہے ہیں فرق ہے دونوں میں. یہ ہم اپنے فیضان مدینہ، ہاں سمجھ گیا میں، فرق ہے اس میں، نمایاں فرق ہے. یہ ڈارک ہے اور یہ لائٹ ہے تکیے کا، اور تکیے کا رنگ جو ہے یہ گوشت باغ کے گنبد سے زیادہ قریب ہے. ہاں وہ دکھائیں تو پتا چلے انشاءاللہ. اب یہ سر کیمرے کی وجہ سے اور لائٹنگ کی کمی بیشی کی وجہ سے یہ ہمارے مدنی گنبد کا رنگ جو میچ نہ کھا رہا ہو اس سے. ہاں ہو سکتا ہے. اچھا اچھا، یہ آپ کے ہاتھ میں تکیا ہے وہ ہے گنبد کا، میں نے کل دیکھا تھا، ملا کے بہت ملتا جلتا ہے. دکھا رہے ہیں انشاءاللہ. نظارہ ہوتے کوئی سوال چلا لیتے ہیں. یہ آگیا سبحان اللہ, یہ روزہ مبارک کا اوریجنل منظر گوسپاک کے روزے کا, اور یہ رنگ دیکھو کتنا قریب ہے, ملتا جلتا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ, بہت مطلب میچنگ ہے اس میں. یہ ضرور ہر ایک کے گھر میں ایک اس رنگ کا تکیہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. اب دیکھو کافی سارے بھائیوں نے نیتیں تو اظہار کیا ہے, اب اللہ کرے گے اتنے سل گئے ہوں. 112 کی پیچھے سے آواز آ رہی ہے تقسیم کرنے کی, نہیں تو خریدیں گے نہیں یار. ابھی میں نے بول دیا ان کو خریدنے دو نا, خریدیں گے تو تھوڑا نفس پر گراں گزرے گا نا, ثواب زیادہ ملے گا نا. مستحق تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مجھے دینا تو انشاءاللہ اپنے جاری کر دیں گے. حقدار کہاں ڈھونڈنے جائیں گے یار, بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہ کہ غریب امیر جو بھی نا, جو عاشق کے غوث آدم ہو نا اس کو دینا چاہیے. اب کسی مطلب غریب کو دیں گے اور عاشق کے غوث آدم سے تھوڑا ہٹ کے ہوا تو خدا جانے وہ کیا سلوک کرے میرے غوث پاک کے نسبت والے اس تکیے کے قبر سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, خرید کے بھی لے آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو ایک نے خرید بھی لیا, کیا بات ہے. اللہ اس کو بغداد دکھا دے, بارش کا پہلا قطرہ ہے. ماشاء اللہ, یہ جو پنجاب میں جو عاشقان رسول ہیں وہاں سے کوئی ایسی تحریک نہیں آ رہی ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ یہاں اس رنگ کا تکیہ استعمال کریں گے. پنجاب میں ایک ایک عاشقان غوث اعظم ہے, قادر پور غوث اعظم کے عاشق وہاں نہیں ہے. دنیا میں غوث اعظم کے عاشق کہاں نہیں ہے, تو یہ بھی لیں گے انشاءاللہ. مگر ان کو وہاں آپ خوشخبری تو دو کہ آپ کے یہاں مل رہا ہے. ابھی تو یہ بھی پتا نہیں ہے نا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, اور وہاں ہوگا بھی نہیں. اب یہ کہ وہاں بھی اگر یہ پرچم ہے مکتبۃ المدینہ والوں کے پاس تو بھی اس کے تکیے بنا لیں, کور بنا لیں اور چلائیں. جی یہی باپا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جیسے یہ تو بڑا سائز بھی ہے, ہم چھوٹے پرچم کے چھوٹے تکیے کے بنا سکتے ہیں, ترکیب بنا لیتے ہیں انشاءاللہ. ہاں دو تین کر کے بھی بنا سکتے ہیں. جی جی جی. مگر یہ کہ دو تین کا بنے گا یہ اس کا ایک کپڑے کے حساب سے وہ ایک, ابھی میں لفظ عیب کیسے استعمال کروں, لیکن کچھ ایسا ہے کہ یہ بتا کر دینا چاہیے کہ بھئی یہ اس طرح اس کو پیون اس کے لگے ہوئے, اور یہ بڑے کا بنے گا وہ یوں دنیاوی اعتبار سے اس میں ایک ہی پیس ہو, ون پیس, اور پھر اس کے دام میں کچھ فرق رکھا جائے اور بتایا جائے کہ اس وجہ سے فرق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال محمد عامر رضا اتاری ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے سوال کیا ہے کہ بعض اسلام بھائی کی پیشانی پر نماز کا نشان ہوتا ہے, بعض کی پیشانی پر نہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر بھی اس طرح کا نشان تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی کے نشان کا تو کہیں مجھے تو پڑھنا یاد نہیں ہے, البتہ وہ قرآن کریم میں صحابہ کرام کی شان میں یہ ارشاد سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہ ان کے چہروں پر ان کے چہرے سجدے کے اثر سے, ان کی علامت ان کے چہروں کے اثر سے. پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 29. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ترجمہ کنز الایمان, ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. اب یہ کہ یہ اس کے بارے میں میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس نشان کے بارے میں, نشان سجدہ کے بارے میں لکھتے ہیں, اس بارے میں تحقیق حکم یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے قصدن یعنی جان بوجھ کر یہ نشان پیدا کرنا حرام قطعی و گناہ کبیرہ ہے, اور وہ نشان معاذ اللہ اللہ کی پناہ, اس کے استحقاق جہنم کا نشان ہے, یعنی جہنم کے حقدار ہونے کا اس کے لیے یہ نشان ہے جب تک توبہ نہ کرے. اور اگر یہ نشان کثرت سجود یعنی کثرت سے سجدے کرنے کی وجہ سے پڑ گیا تو وہ سجدے اگر ریائی تھے, ریا کارانہ تھے, ریا کے لیے تھے, تو فاعل جہنمی یعنی وہ سجدے کرنے والا جہنمی. اور یہ نشان اگر خود یہ اگرچہ اور یہ نشان اگرچہ خود پیدا ہو گیا اور وہ سجدے خالصاً لوجہ اللہ تھے, اللہ کی رضا کے لیے وہ سجدے تھے, اس نشان پڑھنے سے خوش ہوا کہ لوگ مجھے عابد ساجد جانیں گے, نہ مجھے نیک آدمی جانیں گے, عبادت گزار جانیں گے, تو اب ریا آ گیا. اور یہ نشان اس کے حق میں مذموم یعنی قابل مذمت ہو گیا. اور اگر اس سے اس کی طرف کچھ التفات نہیں, کوئی مطلب یہ نہ یہ ریا کے لیے کر رہا ہے, نہ ریا کارا, نہ اس کی سوچ ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے, تو یہ نشان محمود یعنی قابل تعریف نشان ہے. اور ایک جماعت یعنی کہ علماء کے ایک گروہ کے نزدیک آیہ کریمہ سیماہم فی وجوہم من اثر السجود, ترجمہ کنز الایمان, ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے, میں اس کی تعریف موجود ہے. امید ہے کہ جس کا اخلاص کے ساتھ یعنی کہ اس نے کوئی اس پر توجہ ہی نہیں کی اور نشان پڑ گیا سجدے کر کے, تو امید ہے کہ قبر میں ملائکہ کے لیے, فرشتوں کے لیے اس کے ایمان و نماز کی نشانی ہو. اور روز قیامت یہ نشان آفتاب سے زیادہ یعنی سورج سے بھی زیادہ نورانی ہو. جبکہ عقیدہ مطابق اہل سنت و جماعت صحیح و حقانی ہو, ورنہ بددین گمراہ کی کسی عبادت پر نظر نہیں ہوتی, جیسا کہ ابن ماجہ وغیرہ کی احادیث میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے, یہی وہ دھبا ہے جسے خارجیوں کی علامت کہا گیا, بالجملہ بد مذہب کا دھبا مضموم. اور سنی جو ہو, سنی میں دونوں احتمال, دونوں امکانات موجود ہیں کہ یا اگر ریا کے لیے کیا ہے تو یہ اس کا فعل اس کے لیے تباہ کن, اور اگر اس نے ایسا کچھ اس کا ذہن نہیں ہے ریا کی طرف اور اس کو ہو گیا سجدے کرنے سے نمازیں پڑھنے سے, تو اب یہ کہ وہ محمود یعنی اچھا. پھر آگے فرماتے ہیں, اور کسی سنی پر ریا کی تہمت تراش لینا اس سے زیادہ مذموم و مردود کہ بدگمانی سے بڑھ کر کوئی بات نہیں. تو اب حاصل یہ کہ کسی مسلمان کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہو, اب اگر وہ ریا کاری کی وجہ سے ہے تو یہ اس کے دل کا حال اللہ جانتا ہے, ہمیں نہیں پتا. تو اس لیے کسی مسلمان کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہم دیکھیں تو ہم کو حسن ظن رکھنا ہے. ہم اگر اس کو ریاکار کریں گے کہ جان بوجھ کر گھس گھس کر اس نے پیشانی یہ کالا داغ کر دیا تاکہ لوگ اس کو نمازی سمجھے اور اس کا احترام کریں, تو ایسا سوچنے والا گویا اس دھبے والے سے بھی زیادہ گناہگار ہو گیا, برا ہو گیا کہ یہ بہت سخت مطلب بدگمانی جو یہ حرام ہے. تو اس لیے ہمیں حسن ظن کا جام پینا چاہیے, اور اس نے زن میں ہمارے لیے ہر طرح سے عافیت ہے, اور حدیث پاک بھی ہے حسن الظن من حسن العبادت ہے کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان یہ اچھی عبادات سے ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ماتھے پر, اس کو ماتھا بھی بولتے ہیں, اس کو ماتھا نہیں بولتے, یہ پیشانی کو ماتھا بولتے ہیں, تو حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے کے ماتھے یا پیشانی پر تو اس طرح کا نشان تھا جیسے اونٹ کے گھٹنے کا نشان. تو وہ زین العابدین, عابدین عابد کی جمع ہے, زین معنی زینت. تو حضرت سیدنا امام زین العابدین کا نام تو دنیا بھول گئی, ان کا نام علی, علی اوسط, لیکن یہ اب بھی بولا تب بھی بھول جائیں گے لوگ. امام زین العابدین کا پتا کہ یہ امام ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے. تو یہ چونکہ عبادت بہت کرتے تھے, نفلیں اتنی پڑھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کا نام سجاد پڑ گیا. سجاد مانے بہت زیادہ سجدے کرنے والا. اب ہمارے یہاں بے نمازی کا نام سجاد ہوتا ہے, جمعہ تک نہ پڑھے پھر بھی یہ سجاد بھائی ہیں ہمارے. عید کی نماز نصیب نہ ہو, دوسروں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہو, لوگوں کو مار دھاڑ کرتا ہو, نام کیا زین العابدین. وہ زین العابدین تھے, یہ لقب تھے, ان کے نام نہیں تھے. ان کے عمل کے اعتبار سے لوگوں نے ان کو یہ نام دیے, لقب دیے. اپنے طور پر تو ظاہر ہے کوئی اپنی تعریف نہیں کرے گا. تو یہ ان کے سر یہ پیشانی پر بہت بڑا داغ تھا. اللہ اکبر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جانی میرا ایک سوال ہے کہ آج سے 15 سال پہلے میرے گھر میں بیٹا ہوا, وہ 15-20 منٹ زندہ رہا, اس کے بعد فوت ہو گیا. تو ہمیں کچھ لوگوں نے ایسا کہا تھا کہ اس کے کان میں اذان نہیں ہوئی تو اس کا جنازہ جائز نہیں ہے, اس کو یا کسی گھر کے کونے میں دفن کر دے یا قبرستان کے باہر دفن کریں. تو ہم نے ان کے کہنے پہ یہ جو گھر کے ایک جگہ پہ خالی تھی وہاں پہ کونے پہ دفن کیا تھا, ابھی وہاں پہ ہم نے اپنے رہنے کا ایک روم بنایا ہوا ہے, تو وہ جنازہ نہیں ہوا. تو ابھی پتا چلا کہ یہ ایک بچہ ایک سانس بھی لے لے تو اس کا جنازہ جائز ہے, تو ہم نے وہ اس کا جنازہ نہیں کیا, تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں معلومات لینی ہے کہ اس کا ہم کفارہ کیا ادا کریں, کیونکہ بیوی میری جب بھی اس روم میں سوتی ہے تو وہ بہت ڈرتی ہے, اس کو خوف آتا ہے اور اس کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کسی نے سانس بند کر لی ہے. تو اس کا کفارہ کیا ہے, یہ ہمیں کفارہ بتا دیں. بڑا نازک دور ہے, یعنی کہ یہ ہر دوسرا آدمی مفتی بن گیا. اس کو بالکل اس کا جنازہ بھی پڑھنا تھا, کفن بھی دینا تھا, غسل بھی کرنا تھا. زندہ پیدا ہوا, سانس بھی لیے اس نے, نماز بھی پڑھنی تھی اس کی, اب یہ کئی فرائض چھوٹ گئے. تو اب اس کا کفارہ تو نہیں ہے, توبہ کرے اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر. اور جہاں دفن کیا ہے, اب یہ کہ اگر وہ اس کو ایک ہی دن ہوا ہے, مثال کے طور پر اس کی لاش نہیں پھٹی ابھی, تب تو اس کی 15 سال پرانا قصہ ہی ہے المدینہ. اچھا اچھا, اب تو ہاں, تو اس کا یہ کہ اس کی جو جگہ دفن کیا نا, یہ ہے اس کی قبر, اس پر نہ پاؤں رکھنا ہے, نہ اس پر سونا ہے, نہ بیٹھنا ہے. تو اس حصے کو جہاں اس کو دفن کیا ہے نا, اس حصے کو قبر کی طرح آپ بنا دیں, ایک بالش اونچی اس کی, مطلب جس طرح قبریں ہوتی ہیں تو, مگر ایک بالش اونچی ہونا یہ سنت ہے. اور یہ اس طرح کوہان کی طرح, جیسے یوں اوپر کا کنارہ ہوتا ہے, جیسے اونٹ کے اوپر ہوتا ہے کوہان, تو اس طرح جیسے قبر کے انداز میں جو کھونٹی جو بناتے ہیں نا, یہ نہیں سنت, سنت نہیں ہے یہ. تو اس طرح بنا دیں اس کی قبر اسی گھر میں. اب بھلے اس کو آپ اگر ڈر لگتا ہے تو اس کو آڑے کوئی یوں دیوار کھینچ کر اس کو بالکل پیک کر دیں تاکہ وہ نظر نہ آئے آپ کو اور ڈر لگے, مگر یہ کرنا ہوگا. اس کو اب پاؤں وغیرہ نہیں رکھ سکتے, اس پر سو نہیں سکتے, اس کو اور جو بھی چلنا پھرنا یہ اس کی اجازت نہیں ملے گی. اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور اب وہ جو اس کی امی جو ہے مدنی منے کی, ظاہر ہے وہ بیچاری نفسیاتی طور پر ماں ہے نا, تو اس کو یہ سب کیفیات ہوتی رہیں گی. تو اس کو اس طرح پیک کر دیں گے, جب یہ نظر نہیں آئے گا, اس کی قبر بھی نظر نہیں آئے گی, اور یہ ذہن بھی بن گیا کہ ہم نے جو گناہ کیا تھا اس کی سچی توبہ کر دی. اب عورت پر تو بیچاری پر توبہ بھی اس, یعنی کہ جس جس کو پتا چلا کسی مسلمان کی وفات کا, تو اس پر نماز جنازہ فرض ہوتی ہے, معاف کیجیے, فرض کفایہ ہوتی ہے. اب اس میں سے کسی نے پڑھ لی مرد نے پڑھ لی چاہے عورت نے پڑھ لی تو فرض ساکت ہو جائے گا. تو اب یہ عورت اس کی ماں بھی توبہ کرے, فرض تو اس پر بھی کفایہ کے حساب سے تھا, تو دونوں توبہ کر رہے ہیں. جس کو پتا چلا کہ کسی نے نہیں پڑھا نا تو وہ سب پر ایک فرض جو تھا وہ سب نے ترک کیا, سب توبہ کریں جن جن کو پتا چلا تھا. اور اس طرح کی باتوں میں جب بھی ایسا کوئی موقع ہو تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے. یہ عوام یا بڑے بوڑھے جو ہیں نہیں مسائل نہیں جانتے ہوتے, ان سے پوچھ کر دے وہ پھنسنے والا ہو گیا نا. اور جنہوں نے مسئلہ بتایا ہو سکتا ہے وہ بھی دنیا سے چلا گیا ہو اور اتنا بڑا وبال بےچارا لے کر گیا, اللہ اس کو بھی معاف کرے. اگر وہ زندہ تو اس پر بھی توبہ فرض ہے کہ اس طرح کی مطلب اس نے بات کہہ دی. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہی ہے, آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں فیضان مدینہ باب المدینہ تشریف لے آئیں اور یہاں اعتکاف کر لیں. پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے اور ہزاروں اسلامی بھائی یہاں اعتکاف کرتے ہیں, بڑی رونق ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس طرح بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا آپ کو. آئی واہ, ہاں ہاں ہاں, اگر ہاں یہ اگر وہ نافذہ ہوئی, اگر اس کو نفاس ہوا, کہ بعضوں کا تو بچہ پیدا ہوتے ہی نفاس ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ توبہ فرض ہونے میں تو وہ نفاس ہونے نہ ہونے کی بات ہے, تو اگر توبہ کر لی تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, توبہ تو کرنی چاہیے ہر وقت, اچھا ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کا نفاس تھا تو وہ گناہگار نہیں ہوگی, کہ فرض کفایہ کی وہ رینج سے وہ الگ ہوئی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی, حسن الظن من حسن العبادت, یعنی حسن ظن یعنی اچھا گمان عمدہ عبادت ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ عمدہ عبادات سے ہے, تو بات تو ایک ہی ہوئی. ہاں چلیے, اب جو میں نے کہا ترجمہ اس کو اس کی جگہ شامل کر لیں انشاءاللہ الرحمن. ہم انشاءاللہ نیت ہے کہ 11:11 پر یوں ہے نیت, تیار ہو جاؤ, تیار ہو جائیں. اس دوران ایک سوال کا جواب عطا فرما دیں. شکرانے کے نفل پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں, جس کو خوشی ہو, جس کے حق میں خوشخبری ہو. بعض ایسے ہوں گے جن کو ہم بنا کے بیٹھے ہوں گے کہ آپ نے کچھ سے کیا, ایسے ہوتے ہیں. اچھا آپ کو لاکھ خوشی ہو, دیکھنا انشاءاللہ. آپ کو حیرت ہوگی, ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں. ایک بار تو میرا ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ میں نے کسی کو دعا دی کہ اللہ تعالی آپ کو مدینے میں موت نصیب کرے, تو مجھے کہتا ہے کہ نہ نہ, میں تو یہاں نہیں رہی, میں تو یہاں قبرستان میں اپنے خاندان جو ہے نا ہمارا میں اس کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں, مدینے میں نہیں. اب یہ کوالٹی ہے, دیکھو کیا کیا جائے. جیسا بھی ٹکرا تھا میرے کو, بہت پکا نمازی تھا, اس کے بھی ماتھے میں نشان تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ مدنی گلدستہ جو ہم چلانے جا رہے ہیں اس کے ختم ہوتے ہی شاید آپ کو فیضان مدینہ سے زبردست سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی سنائی دے, اور ہو سکتا ہے کہ سب مل کے اسی وقت شکرانے کے نفل بھی باجماعت پڑھ لیں. واللہ والم, اب وہ تو جیسے آپ ارشاد فرمائیں. نہیں جن جن کو کچھ تو دو چار تو ہوں گے نا جو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, وضو بھی ہوگا. نہیں اپنے بول دیں ان کو کہ یار مل کے پڑھ لو با جماعت مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد. ہاں ہاں لبیک. نہیں یہ شکرانے والی تو بات ہے, سچی بات یہ کہ میری تو 14 طبق روشن ہو گئے. ایک محاورہ ہے نا کہ یہ خوشخبری ہے, میں تو منتظر تھا آپ کو بتایا اس خوشخبری, پوچھتا رہتا تھا کہ کیا ہوا کیا ہوا. نہیں الحمدللہ عز و جل ایک سعادت نصیب ہو گئی ہے. تو اب یہ کہ تھوڑا سا ایک سوال کا جواب عطا فرما دے تو انشاءاللہ ہمارا وقت بھی پورا ہو جائے. ہو گیا ہے تک نہیں, 2-3 منٹ ہے. جی ہاں, کہا جاتا ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے, کیا یہ درست ہے؟ سارا عالم زیر گنبد خضرا ہے, گنبد خضرا کے سائے میں. شیر بھی تو سائے والا کو پڑھو نا یار, زبان پہ چڑھ نہیں رہا. گنبد کا سایہ کا کوئی شعر ہو؟ ہاں اگر ہو تو پڑھ دیں. نات کون این انتا سایہ. مجھے برنا حضرا کے سائے میں, مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا گیارہویں شریف کی نیاز بارہویں کو دے سکتے ہیں یا اسی تاریخ کو دینا ضروری ہے؟ گیارہویں تاریخ کی اپنی ایک اہمیت ہے, البتہ سال میں جب بھی چاہیں گیارہویں شریف کر سکتے ہیں, بارہویں شریف کر سکتے ہیں, محرم شریف کا کھچڑا کر سکتے ہیں, کسی بھی بزرگ کی نیاز یا ویسے کسی عیسیٰ علیہ ثواب اپنے عزیز کا, اس تاریخ کو شرط نہیں ہے. اس تاریخ کو نہ کیا تو ویسے بھی کوئی فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے, نہ کرنا کرنا ثواب ہے. ہاں اس کو گناہ کہنا گناہ ہے کہ شریعت نے جب اس کو ناجائز نہیں کہا تو اور کوئی کیوں شریعت اس کو ناجائز کہے گا, اس کے کہنے سے کیسے ناجائز ہوگا, خود گناہگار ہوگا کہ اس نے شریعت پر افترا کیا, نے شریعت پر تومت باندھی. شریعت نے جس کو منع نہیں کیا یہ منع کرنے والا کون ہے؟ اس لیے سب کو ڈرنا چاہیے شریعت کے معاملے میں. جیسے کہ ابھی عجیب و غریب بات ہم نے سنی کہ گھر میں کونے میں دفن کر دو, تو یہ شریعت کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. 11:11 ہو چکے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. لبیک. ایک بہت پیاری خوشخبری لے کر مجھے صدر کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں, ابھی دیکھیں. سنتوں کا یہ ایسا سفینہ جو لے کر چلے ہم کو سوئے مدینہ. اصل میں پیر صاحب کا مکتب ہے نا تو یوں ہی چلے گا. پیر صاحب میں اصل پیر صاحب بنی مدا میں کیا لے کر حاصل ہے میرا گمان ہے, ظاہری طور بنی مدا پیر تو پیر ہوتا ہے, ہمیں تو بتا دیں پہلے کیا ہے. نہیں آپ کو کیسے بتا دوں, میرے پیر صاحب کو بتا دیا, میرے پیر صاحب کی اس کام میں نا بہت دعائیں اور پیر صاحب کی سے بڑی تمنا تھی کہ یہ ہونا چاہیے. اس لائن مت کے درد کا سارا سستا ہے ماشاء اللہ, یاد رہے آشرم جمعہ ہے اور ماشاء اللہ ایک اچھا شوگر ہے, اچھے موقع پر ایک اچھی خبر آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشخبری لبے. خوشخبری لبے. خوشخبری لبے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت الحمدللہ ماناما فیضان مدینہ کی اجازت مل گئی ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ مرحبا الحمدللہ ماشاء اللہ. میں نیت کرتا ہوں شکرانے کے دو نفل ادا کروں گا الحمدللہ. اللہ کی رحمت ہو گئی کہ خدا رحمان عز و جل کے لطف و احسان اور سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ماہنامہ فیضان مدینہ کی قانونی اجازت مل چکی ہے الحمدللہ. ماہنامہ کے ذریعے بھی نیکی کی دعوت کی دھوم دنیا میں مچائی جائے گی. اب عاشقان رسول کو یہ بھی عاشقان غسل اعظم عاشقان رسول کو یہ بھی خوشخبری سنائے کہ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا پہلا شمارہ کب جاری کیا جائے گا؟ انشاءاللہ 11 شریف ماہ ربیع الاخر ماہ عبد القادر ماہ فاخر کی بڑی 11 شریف کو 1438 سنہ ہجری کے ماہ ربیع الاخر کی بڑی 11 شریف کو ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ عاشقان غسل اعظم کے ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ. پاپا آپ کے ہاتھوں میں کیا؟ ہدیہ فی شمارہ نے ایک رسالے کا ہدیہ ہوگا 35 روپیہ اور ڈاک خرچ سمیت اس کے سال کا ہدیہ 450 روپیہ. 12 شمارے تو 450 روپے جمع کرا دیں گے پھر آپ چھٹے پڑیں. ہر مہینے انشاءاللہ آپ کو ایک رسالہ مل جایا کرے گا اور سالانہ مع رجسٹری 850 روپیہ. اس میں بھی رنگین بھی ہے تو رنگین کا ہدیہ ماہانہ ایک رسالے کا 60 روپیہ اور سالانہ مع رجسٹری 1100 روپیہ. تو رنگین بھی ہے سادہ بھی ہے دونوں طرح کے فیضان مدینہ کے رسالے. تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی دیا جائے گا تو یہاں سے بھی بغیر خرچے کے بھی آپ پڑھ سکیں گے. مقصود کمانا نہیں ہے, کمانا ہے مگر ثواب کمانا ہے. تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ کے گھر کے قریب جو مسجد ہے نا اس کے امام صاحب خطیب صاحب مؤذن صاحب جن میں جن کے لیے چاہے نا آپ جلدی جلدی ایک سال کے لیے بکنگ کروا دیں. 450 والا ہی کروا دیں یار, آپ بک کروا دیں کہ انشاءاللہ ایک سال تک آپ کو ہر مہینے رسالہ خود تشریف لے آئے گا آپ کے پاس. علماء کو اس طرح دینی اداروں کو جہاں دینی دار المطالعے ہوتے ہیں ان کو اور جہاں پبلک پیلس جو ہوتے ہیں جیسے کہ ڈسپنسریاں اور کلینک اور ہاسپٹل اور ریلوے اور جگہ جگہ مطلب جہاں لوگ انتظار گاہیں ہوتی ہیں وہاں آپ ترکیب سے وہ بنا کر ہر مہینے وہاں پہنچ جائے اس کا انتظام کر لیجئے. اور جی ہاں آپ کو بھی لینا ہے اب آپ بھی اس کو حاصل کر رہے ہیں آپ بھی پڑھیں اس کو یہاں اس طرح پہ نیت کر رہے ہیں بابا بھائی اس سے کون محروم رہے گا یار. یعنی یہ جو بڑی رات جو دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارا یہ رسالہ ماہنامہ پہنچ سکے تو جہاں جہاں آپ کا یہ اجتماع ہوگا 11 شریف کا ہم کوشش کریں گے جہاں تک پہنچ سکے تو آپ اسے مطلب کہ ضرور بھی ضرور مقتط المدینہ کے بسے سے اس کو حاصل کیجئے گا. یہ جو ماہنامہ ہے نا اس میں کئی مضامین ہیں ماشاءاللہ, اس میں تفسیر قرآن ہے, اس میں حدیث شریف اور اس کی شرح ہے, مدنی مذاکرہ جو ہوتا ہے اس کے سوال جواب بھی تحریری طور پر اس میں ملیں گے آپ کو, مدنی منوں کے لیے روشن مستقبل کا اس میں آپ کو مضمون ملے گا, دار الافتاء اہل سنت یعنی کہ سوال و جواب ملیں گے, فتویٰ جو دار الافتاء اہل سنت کے ہیں وہ ہوگا, روشن ستارے یہ ہمارے اکابرین کے اس میں واقعات آپ کو ملیں گے بزرگوں کے, احکام تجارت جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے اس میں تجارت کے احکام کے ماشاءاللہ اس میں آپ کو سوال جواب یا اس میں مدنی پھول ملیں گے, اسی طرح معاشرے کے ناسور جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہوگا, پھر اعلی حضرت امام علیہ سنت کے لیے ایک پیج خاص ہے احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, اسی طرح اسلامی زندگی آسان نیکیاں اشعار کی تشریح کیسا ہونا چاہیے تو اس عنوان پر الگ الگ موضوع آئیں گے, پھر سنت اور حکمت پر ان کو مضمون ملے گا, نوجوانوں کے مسائل حفاظتی تدابیر پھلوں اور سبزیوں کے فوائد کتب کا تعارف گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے تذکرہ صالحین یہ آپ کو انشاءاللہ اس میں مضامین ملیں گے, اسی طرح علم و حکمت کے مدنی پھول تو اس میں انشاءاللہ مسواک شریف کے فضائل ملیں گے, اس شمارے میں آپ کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضائل ملیں گے, اسی طرح آپ کو تذکرہ صالحات جو صالحات گزری ہیں ان کا تذکرہ، امیر سنت کا مکتوب آپ کو اس ماہنامے میں ملے گا، مدنی کلینک یعنی طبی علاج کے بھی مدنی پھول آپ کو اس ماہنامے میں ملیں گے. اچھا، جو امیر سنت کئیوں کی تعزیت و عیادت کرتے ہیں یا دیگر تعزیت و عیادت کا سلسلہ رہتا ہے، ان کے کچھ نہ کچھ آپ کو تعارف وہاں ملے گا کہ اس ماہ کس سے تعزیت و عیادت ہوئی، چند ایک کے اس میں مل سکیں گے. اچھا، امیر سنت کے بعد مصروفیات آپ کو اس میں ہماری تحریر پر ملے گی، غوث پاک کی منقبت آپ کو اس شمارے میں ملے گی. روحانی علاج الگ ہے، مدنی پھولوں کا گلدستہ الگ ہے، اور دعوت اسلامی کس طرح مدنی کام کر رہی ہے، اسپیشلی جو اس شمارے میں ہر ماہ جو شمارہ آئے گا اس میں اس ماہ میں جو مدنی کاموں میں جو ترقی ہوئی ہوگی، کس کس شعبے میں کیا کیا مدنی کام ہوئے، اور دعوت اسلامی مسجد کن کن شعبوں میں مدنی کام کر رہی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ تعالی اس کے صفحات بھی آپ کو اس شمارے ملیں گے، جس کا عنوان ہوگا اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. اللہ کرم ہے سا کرے تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور سمجھدار چیوٹی، رسم و رواج، درزیوں کا ایک مسئلہ، موبائل پر ایڈوانس بیلنس لینا کیسا، ربیع الاخر میں کی جانے والی آسان نیکیاں شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، آگ سے جلنے پر ابتدائی طبی امداد، کدو شریف اور سیب کے فوائد، مسواک شریف کے فضائل، بڑوں کا احترام کیجیے، صبر کی اہمیت اور اس کے فضائل، اور بہت کچھ ہے اس میں مزید، گمشدہ چیز، رشتے میں رکاوٹ اور بچوں کا اغوا، فرائض کو ادا کرنا، حرام سے بچنا وغیرہ وغیرہ. دیکھیں اب یہ بس کیا نہیں ہے اس میں، اور پھر ہر مہینے بدل بدل بدل بدل کر یہ مطلب مدنی گلدستہ، بصورت ماہنامہ فیضان مدینہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ، آپ لینے والے بنے. ابا یہ گھر لے کر پڑھنے والے بنے، گھر گھر پہنچانے والا ہے، یہ دفتر دفتر پہنچانے والا ہے، آفیسز میں ہو. اچھا، یہ جو ڈاکٹرز کے جو کلینک ہوتے ہیں اس میں میگزین رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ وہاں بھی ہونا چاہیے کہ ڈاکٹرز کی کلینک میں رکھیں، جو دواخانے وغیرہ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. ساری دنیا میں اس کو عام کرے، جہاں جہاں مطلب اسلائی بھائی کہاں نہیں ہے، دنیا میں تقریباً 200 ممالک میں تو اپنا پیغام پہنچا ہوا ہے، تو جہاں جہاں پیغام پہنچا ہوا انشاءاللہ ہر جگہ یہ رسالہ پڑھا جائے گا، اور انشاءاللہ نیکی کی دعوت اب اس ماہنامہ فیضان مدینہ کے ذریعے بھی عام ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کو پڑھ کر بھی انشاءاللہ مدنی باہر ہم کو سننے کو ملیں گی، پڑھنے والوں کی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خیر مبارک، آپ سبھی کو مبارک ہو. اور ابھی یہ کہ صلاۃ السلام کے بعد کوئی ترکیب بنا لیجئے، شکرانے کے نفل جو پڑھنا چاہیں ان کو انتظار کرائیں گے تو لوگ شاید چلے جائیں، تو جن کا وضو ہو نا اور کوئی عذر نہ ہو تو وہ سب بنا کر میرا خیال نماز پڑھ لیں انشاءاللہ، ترکیب ہاتھوں ہاتھ بنا لیں یا صلاۃ السلام وغیرہ کے دوران وضو کر کے آ جائیں. صلاۃ السلام کے فوراً بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعد جماعت جو ہے وہ شکرانے کے لیے جامعت المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور دار المدینہ کے جو مجالس ہیں بالخصوص ان سے مدنی التجا کروں گا کہ اس وقت ہمارے مدارس المدینہ میں 120,000 سے زائد مدنی منع مدنی منیا قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح دار المدینہ میں کم و بیش 14,000 سے 15,000 مدنی منے مدنی منیا یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح جامعت المدینہ میں طلباء و طالبات ملا کر تقریباً 30,000 کے آس پاس تعداد ہے. تو اگر صورت ایسی بنے تو کیا بات ہے مدینے کی کہ ہر ایک ہر ماہ یہ ماہنامہ کی ترکیب ہو, بلکہ ترغیب یہ دلائیں کہ ان کے یہاں سے سالانہ کی ترکیب بن جائے اور ان کے بتائے ہوئے پتے پر ہم سالانہ طور پر یہ جو ہر ماہ رسالہ جو ہے ماہنامہ یہ ہم بھیج سکیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے لیے انشاءاللہ اگر یہ ہمارے جو دار المدینہ مدرسۃ المدینہ جامعت المدینہ, اچھا اسی طرح ہمارے جو اجارہ مجلس ہے مجلس اجارہ اگر یہ کوشش کرے اور جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں اگر ان سے ترکیب بن جائے تو ان سے بھی سالانہ مطلب کہ ترکیب بنائی جا سکتی ہے کہ ان کے بھی پتے پر سالانہ ہم رسالہ بھجوا دیں اور یہ ہمیں سالانہ فیس پیمنٹ کر دیں. تو اللہ نے چاہا تو اس طرح اگر جو میں عرض کر رہا ہوں اگر یہ نظام آپ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہر ماہ 1.5 لاکھ سے زیادہ کاپیاں آپ کو ان عاشقان رسول تک بھجوانی پڑے اگر اس نظام کو آپ سنجیدگی سے لے کر اس کو, کیونکہ اس میں اتنا سارا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اور علم دین کے ایسے مدنی پول ہوں گے یہ انشاءاللہ جس گھر میں جائے گا رب کی رحمت شامل آ رہی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ بڑا خوبصورت ٹائٹل پیج ہے اس کا اور امید ہے کہ اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. اور یہ بھی ہے کہ کام کو کام سکھاتا ہے, یہ پہلی بار آ رہا اور آج ہی ہم کو اس کی اجازت نامہ ملا ہے اور دھاڑ مار کر کے لانا ہے 11ویں شریف کو, تو ہو سکتا ہے کوئی کمزوریاں بھی رہ جائیں. خاص کر یہ جو سالانہ مزید انشاءاللہ بہتریاں آتی رہیں گی بابا, یہ جو سالانہ بکنگ کا جو آپ فرما رہے ہیں نا تو اس کو تھوڑا 2-3 دن لگیں گے کہ اس نظام کو باقاعدہ اسی انداز سے تفصیل بیان کیا جائے تاکہ ہمارے یہ عاشقان غوث اعظم جو ہم 11ویں شریف کا بیان کر دیں گے نا. جی جی آپ کے پاس ابھی وقت ہے نا. جی بہت اچھا ہو جائے گا, 11ویں شریف کا بیان کر دیں گے. دوسرا ہے کہ بابا اس میں ہم ایک اور بھی دے رہے ہیں تجاویز اور مشوروں کو بھی اس میں ہوگی کہ آپ مکتوب کے ذریعے یا انہیں ایڈریسز کے ذریعے ہمیں تجاویز دیں. اچھا اگر کوئی مضامین دینا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے اس میں رکھا ہوگا کہ اس پتے پر آپ جو بھی مضامین کی طریقے اس میں سارا ہم دیں گے تو یہ سب ترکیبیں بنے گی تو انشاءاللہ تعالی اس میں اور بھی بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوں. ہم مضامین تو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب دے سکیں گے جی انشاءاللہ, اور اس سے اور مطلب ذوق بڑھے گا پڑھنے کا, مطالعہ کریں گے اور اس سے مضمون بنائیں گے. اور اس میں سوالات کے جوابات کا بھی ہوگا کہ جو ہمیں سوالات بھیجیں گے نا ان میں سے منتخب سوالات کے جوابات بھی ہم اگلے شمارے میں شائع کر کے اسے نکالیں گے. دارالفتاء اہل سنت کا باقاعدہ اس میں انشاءاللہ اور یعنی اس مطلب پچھلے ماہ کے آئے ہوئے سوالات کے جوابات اگلے شمارے میں سلیکٹڈ جو بھی منتخب سوالات کے جوابات ہوں گے اس کی بھی صورت ہوگی. اب یہ بڑی تحریک ہے اس میں سوالات بھی اتنے آئیں گے. جی بابا آئیں گے, مشورے بھی اتنے منتخب ہی ہوں گے. آپ بس ہر کئی مشورے ایسے ہوں گے کہ ایسوں کو بھی مشورہ ابھی سے دے دوں کہ مہربانی کرنا مشورہ وہ دینا جو مطلب مشورہ ہو, مطلب مشورہ برائے مشورہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ پوچھو مت. جب میں ظاہر ہے کہ وہ اس طرح پابندیاں نہیں تھی مجھ پر وہ سیکورٹی کی, تو مجھے ایسے سے مشورے دیتے تھے کہ وہ بعض اوقات ہوتے چٹکلے ہوتے تھے کہ اب کیا آپ کو بیان کروں گا, طرح طرح کے چٹکلے ہوتے تھے. ایک دلچسپ مشورہ بتا دوں, جب سالانہ اجتماع ککری گراؤنڈ میں ہوتا تھا تو ایک صاحب ملے, وہ بولتے ہیں کہ اب یہ گنتی کیسے ہو ان کی, تو ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. خود ہی ہم بغیر مانگے مشورہ دیا تھا کہ آپ ہاں جو بھی ککری ان کے اجتماع میں آئے نا زیادہ نہیں ان سے 1 روپیہ فیس رکھ دیں, تو سب سے 1-1 روپیہ لیتے رہے آتے رہے. تو اس طرح ایک دعوت اسلامی کے لیے کچھ مدنی عطیات تو اصطلاح نہیں تھی, چندہ بھی ہو جائے گا اور نوٹوں کے حساب سے گنتی بھی ہو جائے گی کتنے آپ نے شرکت کی. ارے ٹھیک ہے بھیا, تو مشیروں کی کمی بھی نہیں ہے, تو اس لیے ایسا مشورہ دینا کہ جس میں وہ مشورہ یعنی جو آپ کا مکتوب پڑے ہو بھی ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو جائے اور اجارے کا ٹائم اس کا خراب ہو. سوچ سمجھ کر مشورہ دیں تو انشاءاللہ وہ قابل قبول ہوا تو ہو سکتا ہے عمل بھی کیا جا سکے اور پھر مشورہ دے کر بھول جانا, مطالبہ نہیں کر رہا کہ میرے مشورے کا ہوا کیا, یہ مشورہ ہے آرڈر نہیں ہے. اور مشورہ اچھا بھی ہو تو عمل کرنا بعض وقت دشوار ہوتا ہے اس پر, یا آہستہ آہستہ عمل ہو سکتا ہے, فوری نہیں ہوتا. اور اکثر مشورے ہوتے ہیں کہ جو عمل نہیں, مطلب مجھے اس کا تجربہ بہت ہے. ویسے میرے کو ایک آیا, شروع کی بات کر رہا ہوں, شہید مسجد میں ہوتا تھا, تو اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ پنجاب کا لگ رہا تھا, شیفٹ تھا, بولا وہ فلاں جگہ بہت کام کی ضرورت ہے تو آپ ادھر قافلہ لے کر جائیں. تو پتا نہیں مجھے کیا سنی, میں نے کہا آپ بھی چلیں گے؟ نہیں میں تو بہت مصروف ہوں, یہ ٹائم نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ملک اور بیرون ملک سے کثیر تعداد میں اسلام بھائیوں نے مبارکباد اور میسیجز کی آمد کا سلسلہ ہے, اور مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار بھی بڑے جوش خروش میں مجلس وکلا والے کہ ہم انشاءاللہ کورٹوں میں اس کو رکھوائیں گے, وکلا کو دیں گے. سبحان اللہ. مدینہ آن لائن والوں نے بھی اپنے عزم کا اظہار کیا ہے, تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا. حاجی آپ یہ جلدی سے بنا لو نظام, اور یہ جتنی مجالس مکاتب اور جو بھی ہے نا ان سب کے انشاءاللہ آپ دیکھنا, اللہ نے چاہ تو سالانہ آپ کے پاس جو بکنگ آ جائے گی نا, پھر آپ ان کو ہر ماہ پورا نہیں کر سکیں گے, خطرہ ہے. اس اپریس کا سے لائیں گے, اتنے چھاپ دے اور کیسے پہنچے اور کیسے پوسٹ ہو, اور یہ دعوت اسلامی ہے پورا شعبہ ہے. گلی کچے گلی کھانچے کی کوئی کونے کھانچے کی تنظیم یا انجمن نہیں ہے, یہ تحریک ہے, یہ بہت بڑی مدنی تحریک. اصل میں اس تحریک کو ایک بابا برکت یاد سے لے کے الحمد للہ میٹھے میٹھے اسلام, اس تحریک کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم امیر سنت جیسا فیضان نصیب ہے, غوث پاک کا فیضان نصیب ہے, اعلیٰ حضرت کا فیضان نصیب ہے. آپ اپنی بکنگ دیں, انشاءاللہ ہماری مجلس آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرے گی. صلو علی الحبیب. جواب دیجئے. امیر جمعہ کی اذان, پہلی اذان جمعے کی کس نے شروع کی؟ آج ہمارے سنی مدارس کے بھی کچھ طلبہ کرام یا تشریف لائے. سبحان اللہ. تو چلو انہیں سے لے لیتے ہیں جواب, ان میں مؤذنین بھی ہوں گے, امام صاحبان بھی ہوں گے. سوال دہرا دیں بابا. جمعہ کی اذان اول, پہلی اذان کس نے شروع کی؟ دو گا 11,000 روپے تو پہ 11,000 کا بغدادی چیک دو گے انشاءاللہ. لبیک. پھر لو جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میں دارالعلوم جدیہ سے آیا ہوں, درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں ماشاءاللہ. اور جواب یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اذان جاری کی؟ یہ تو خلیفہ تو تیسرے ہیں نا, اور صحابیت تو ان کی بہت پرانی ہے, یہ کب انہوں نے رائج کی اذان؟ ہے کوئی کسی کا جواب؟ کلو لا جواب. ایک دو ہے دعوی کرنے والے. جی جی بابا ان کو مدد. یہ مولانا بھی منجا گئے. ہم اگر ہمارے ان طالب علم کو ماشاءاللہ مدنی چیک مل گیا, بغدادی چیک. جواب تو درست ہے ان کو, 11,000 روپے کا بغدادی چیک. ماشاءاللہ مرحبا. یہ مکتبۃ المدینہ سے مقدس پانی, کتابیں وغیرہ اس سے آپ لے سکیں گے. مدنی رسائل یہ بھی تو باپو نے نواز دیا. ماشاء اللہ مرحبا. اب تو کچھ مدنی فیس آپ بھی دے دیجیے. اب یہ کہ انشاءاللہ کم از کم 11th رات تک میں روزانہ مدنی مذاکرے میں حاضری دیا کروں گا, یہی نیت کر لیجیے انشاءاللہ. اور 11th رات تو 11 تاریخ تو چھٹی ہوگی آپ کے یہاں امجدیا میں, 11th رات پھر یہی عاشقان غوث اعظم کے ساتھ انشاءاللہ. لبیک بابا انشاءاللہ. مرحبا. چلو بھائی کون بتائے گا؟ یہ ہمارے ایک طالب علم. سبحان اللہ. ان کو کیا تحفہ دیں گے آپ؟ شاد فرمائیں بابا. نہیں وہ روز کا ایک چیک دینا تھا نا. ابھی سیٹ ہے ہمارے بہار شریعت کا سیٹ ہے. بہار شریعت سراط الجنان شریف کا سیٹ ہے. ایاء العلوم ان کا اس کا بھی سیٹ ہے. رسائل کا بھی باکس. چلو یہ جو پسند کریں. واہ کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی عطاری مرکزی جامعۃ المدینہ درجہ خامسہ. بابا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ اذان شروع فرمائی تھی. جواب درست ہے. کیا مدنی تحفہ لیں گے اور کیا مدنی تحفہ دیں گے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. مدینے کی بہار شریف کیسے کیسے مشکل سوالات کے جوابات ہمارے طلباء کرام دے رہے ہیں. دیکھ لیں آپ بہار شریف کا سیٹ چاہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. مرحبا. یہ کچھ زلفے رکھیں گے پورا دن امامہ باندھیں گے یا نہیں مدنی مذاکروں کی پابندی کا کوئی ہے سلسلہ؟ پاپا مرکزی جامعۃ المدینہ کے ہیں. پاپا روزانہ مدنی مذاکروں میں الحمدللہ شرکت ہوتی ہے. الحمدللہ. تو انشاءاللہ عز و جل بہار شریعت کی آخری جلد رہے گی اس کو مطالعہ کروں گا. اور زلفوں کی کیا ترکیب ہے پاپا؟ زلفے رکھی ہوں. امامہ بھی فل ڈے. ہاں انشاءاللہ. زلفے رکھی ہیں آپ نے؟ جی پاپا. الحمدللہ ماشاءاللہ. پاپا اگر سفید چادر کا وہ جو کمزوری تھی تو اس کے لیے کس طرح میں کی خواہش تھی کہ ہاتھوں ہاتھ اگر یہ پہننے کی نیت کریں تو چادر بھی پیش کر دی جائے ان کو. ابلے ہر وقت نہ صحیح لیکن خاص خاص مواقع پر جیسے اس وقت مدنی مذاکرے میں عوام میں جب حاضری ہو اس وقت تو کم از کم پہن لیں چادر بھی. ماشاء اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. یا سیدی عبد الحبیب اتاری عرض کر رہا ہوں. یا سیدی اس وقت ہم یورپ میں ہیں اور ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ سے ایک سوال عرض کرنا ہے. یہاں ان دنوں برف باری کا موسم ہے اور شدید برف باری ہو رہی ہے. حضور کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ ہم اپنے جو منزل ہے وہاں پر خیر و عافیت سے اور وقت پر پہنچ جائیں؟ بعض اوقات شدید برف باری کی وجہ سے روڈ بھی بند ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ بھی راستے میں اگر ہو جائے تو گھنٹوں تاخیر ہو جاتی اور فلائٹ مس ہو جانے کا یا کہیں وقت پر پہنچنے کا بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسا وظیفہ عطا ہو جائے کہ کہیں بھی اگر وقت پر پہنچنا ہو, خیریت سے پہنچنا ہو, تو مسافر خیریت سے پہنچ جائیں, براہ کرم جواب ارشاد فرمائی. اگر سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو امن و سلامتی کے ساتھ سفر ہوگا. دعا ہے بہت بڑی, یعنی کہ الفاظ اس کے کافی ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1342. اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا هذا السفر اللهم هون علينا هذا السفر واتبعنا بعده واتبعنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأرض اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأرض اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. اور جب سفر سے واپس ہو تو یہ دعا پڑھے. آئبون تائبون عابدون لربنا قامدون. ابا یا حی یا قیوم, اگر جیسے کہ آپ رش میں پھنس جائیں تو تجربہ ہے کہ اگر یہ بھی پڑھتے رہیں گے تو آسانی ہو جاتی ہے. میں غالباً آپ کی کوئی زندگی کا بھی ایسا کوئی واقعہ ہے. ایک بار مدنی قافلے میں تھے اور زمزم نگر میں کچھ سحری کی ترکیب تھی. ٹائم یعنی کہ ٹائم کے حساب سے تو پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. انہوں نے بےچاروں نے تیاریاں کر رکھی تھی, اب کیا کریں. تو ہماری گاڑی تو چل پڑی, اگر پہنچنے کی بظاہر ایسا لگ رہا تھا نہیں پہنچ سکیں گے, وہ ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا. اب کون سا شہر تھا جس سے ہم کو جانا تھا, زمزم نگر, یہ بھول گیا ہوں میں. تو خیر میں نے کہا یار یا حیو یا قیوموں کا ورد کرتے. تو یہ اسلامی بھائیوں نے یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو, ہم پڑھتے رہے پڑھتے رہے. وہ گاڑی اس کے گھر پہنچ گئی ہماری, اور پہنچ گئی اور سحری بھی کی, اور شاید وقت بھی اب کتنا تھا, مطلب میں نے واج بھی ترکیب مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ تقریباً سب وہ خیر سے, جس کو کہتے ہیں نا, خیر و خیریت کے ساتھ نپٹ گیا الحمدللہ. یا حیو یا قیوم. میرے ساتھ ابھی سفر میں شاید یو کے میں تھا یا یورپ میں تھا, اسی طرح کا کوئی واقعہ ہوا اور گاڑی مطلب لگتا نہیں تھا کہ ہم ٹائم پر پہنچ سکیں گے. تو پیچھے کسی اسلام بھائی نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور آپ نے یا حیو یا قیوموں کا ورد کیا تھا, ہم نے بھی شروع کر دیا. اور مجھے بھی یہ واقعہ شروع کرتے ہی اس طرح راستہ کھلتا چلا گیا کہ سمجھنی پڑی, اور ہم الحمدللہ اپنے ٹائم پر منزل تک پہنچ گئے الحمدللہ. فائدہ نہیں مسواک ہے کسی کے پاس مسواک, تو ذرا فضا میں لہرائیے کہ شیطان تجھے نہیں چھوڑیں گے. شیطان کے خلاف جنگ, یہ شیطان کچھ ہتھیار ہے انشاءاللہ, مار بھگانے والا شیطان کو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک کو لازم کرو. مسواک کیا ہی اچھی چیز ہے. نمبر ایک, دانتوں کی زردی یعنی پیلا پن ختم کرتی ہے. نمبر دو, بلغم نکالتی ہے. نمبر تین, نظر تیز کرتی ہے. نمبر چار, مسوڑوں کو یعنی دانت جس میں لگے ہوئے نا گوشت اس کو مسوڑا کہتے ہیں, مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے. نمبر پانچ, منہ کی بدبو ختم کرتی ہے. نمبر چھ, معدہ درست کرتی ہے, عرف میں جس کو پیٹ بولتے ہیں, پیٹ کا جو بھی مرض ہے وہ معدہ, معدہ وہی اوجھڑی کو بولتے ہیں پیٹ کے اندر جو ہے, تو معدہ درست کرتی ہے. نمبر سات, جنت میں درجات بڑھاتی ہے یعنی گریڈز اپ کرتی ہے. نمبر آٹھ, فرشتوں کو خوش کرتی ہے. نو, رب کو راضی کرتی ہے. اور نمبر دس, شیطان کو ناراض کرتی ہے. یہ شیطان کو ہتھیار ہے, شیطان کو مار بکانے والا ہتھیار, شیطان کا دل جلانے والا ہتھیار, شیطان کو ناراض کرنے والا ہتھیار, شیطان کو پریشان کرنے والا ہتھیار اپنے سینے پر ہر وقت سجا کر رکھیے, اور عمر بھر مسواک جاری رکھیے انشاءاللہ. جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا. دیکھو اللہ کی رضا کی نیت ہوگی مسواک کرتے وقت تو ثواب بھی ملے گا, اللہ خوش ہوگا. اور اگر ویسے ہی کسی نے بغیر نیت کے مسواک کی تو دانت صاف ہوں گے, ثواب نہیں ملے گا. اور فائدے جو نا دانت کے, نظر کے, یہ وہ, تو ہو سکتا ہے حاصل ہو جائے, ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ثواب کے لیے ہم نیت کریں مسواک کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. میری عادت ہو بہتر بنو, سن تو نہ پہ کر میری عادت ہو بہتر بنو, سن تو نہ پہ کر مجھے مجھے بنانا مدنی مدینے والے. فیضان مسواک جاری رہے گا. سے جھلکتی ہو میری ہر ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو جہاں جاؤ جدھر جاؤ تیری خوشبو مہکتی ہو فیضان مصباح جاری رہے گا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کو صاف کرنے والی رب عز و جل کو راضی کرنے والی اور نظر کو تیز کرنے والی ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک فطرت سے ہے. علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی مسواک سنت میں سے ہے یا طوابع دین یعنی دین کے لوازمات میں سے ہے یعنی ان باتوں میں سے جو دین کے تابع ہیں اور دین کو مکمل کرنے والی چیزوں میں سے ہے. اور مسواک سے دانتوں کو چمک حاصل ہوتی ہے اور مسواک کے دانتوں کی چمک حاصل ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال باپا دیکھا یہ کیا ہے کہ جماعت کا وقت ہوتا ہے بھائی وضو خانے میں بڑے آرام سے تسلی کے ساتھ مسواک کی ترکیب بنا رہے ہوتے ہیں تو برائے کرم اس میں رہنمائی فرما دیجئے کہ اگر جماعت کا وقت تنگ ہے اور ہم مسواک کی ترکیب کریں تو اس میں اگر تکبیر اولا فوت ہونے کے کبھی امکانات بھی ہوں تو اس صورت میں مسواک کرنا وضو خانے پر وضو سے پہلے کیسا؟ تکبیر اولا, تکبیر اولا واجب فضیلت ہے. لا ادری جواب. جو طریقہ ہم بیان کرتے ہیں مسواک کرنے کا اگر وہ پورا طریقہ مطلب آدمی نہ مسواک کے طور پہ اختیار نہ کرے اور جیسے یہ مسواک لی اور اس کو تھوڑا میں یہ گھما لیا تو کیا اس نے مسواک کا جو سنت ہے جو کیا ایک وہ ایک ادا کو ادا کرنے والا ہوگا یا یہ نماز جو پڑھی اس نے یہ مسواک والی وضو مسواک سے وضو سے نماز پڑھی مسواک کی یا رسم مسواک ادا کی؟ نہیں مسواک تو کی مطلب دیکھے جیسے کہ یوں دانتوں پر گھما لی ہے کلی کر کے کر لی لیکن وہ زیادہ ٹائم جس کو کہتے ہیں نا کہ بیٹھ کر مسواک کرنا جس میں تکبیر اولا کے چلے جانے کا اندیشہ ہو جیسے کہ تین کی جگہ پر ایک بار ہم عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں تو نہیں دوڑاتے اس کو باندھ دیتے ہیں باندھ عقل کے گھوڑے کو جو علماء فرمائیں گے وہ انشاءاللہ لبیک یا علماء لبیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے جاری کرنے میں بس کی اجازت لینے میں بھی کئی عاشقان رسول ان کی مطلب کوششیں بھی ہیں چند ایسے ہیں جن کی ماشاءاللہ بڑی کوشش ہے. ظاہر گھر بیٹھ کر تو نہیں آ جاتا کوئی حرکت میں برکت ہے بھاگ دوڑ بھی کرنی پڑتی ہے اس کے لیے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہوں گے اور پھر یہ کام آسان نہیں ہوتے نا اس طرح کے گورنمنٹ سے کام لینا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسباب پیدا کر دیے اور آخر کار یہ کوشش ہماری پوری ہوئی. ہم تو بقرعید میں نکالنے لگے تھے تو خوش میں نے تو بول بھی دیا تھا خوشی کے مارے لیکن ڈر کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہوتا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اس ماشاء اللہ شخصیت اوپر ہے پہلے کو جو پہلے 112 وہ تکیہ کے کور بغدادی کور غوثیہ غوثیہ رنگ کنور کا اعلان کیا اور اب ماشاءاللہ تا عمر انہوں نے 12 کی نیت کی رسالوں کی نا 12 ہر ماہ اللہ آپ کو برکت دے اور برکت دے گا اللہ کرے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت بابا اس ماہ نامے کو لینے والے پڑھنے والے تقسیم کرنے والوں کے لیے بھی دعا سے ان کو اللہ بھی دعا تعالیٰ سب کو درجہ با درجہ نوازے گا اپنے کرم سے جس نے اس کے لیے بھاگ دوڑ کی نا یار تو وہ لے کر ہم تو پڑھنے میں بھی سست ہیں سچی بات یہ ہے جیب میں ہاتھ ڈالنے میں بھی یعنی کہ ذرا یوں ہوتا ہے کہ یار پیسے لگیں گے اور پڑھنا تو پھر یہ کہ وہ بس اللہ نصیب کرے باقی جنہوں نے بھاگ دوڑ کی یار بیچاروں نے ہے نا ادھر بھاگ ادھر بھاگ پھر بعض اوقات یہ ایسا کام ہوتا ہے جس میں وہ اب میں کچھ چارج کروں بہت مسائل ہوتے ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں وعدے ہوتے ہیں کل آ جاؤ پرسوں آ جاؤ آج صاحب نہیں ہے تو پرسوں چھٹی آ گئی تو یہ مطلب مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں اس میں لیکن اللہ نے بس ایسا کرم کیا کہ ہم کو مطلب یہ بس مل گیا پرمیشن مل گئی اللہ کی رحمت ہے تو اب یہ کہ جنہوں نے اس کے لیے بھاگ دوڑ کی واقعی وہ تو کوئی بھی تحریک ہو یا کوئی بھی اس طرح کے جو بھی تحریک ہوتی ہے وہ اکا دکا ہی اس میں ہوتے ہیں جو فعال ہوتے ہیں اب بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنہوں نے اس کے لیے بھاگ دوڑ کی اور وقت دیا اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور جو بھی اس میں دامے درمے قدرمے سخن حصہ لے کیونکہ ہمارا کوئی ذاتی تو ہے نہیں کہ بھائی اسی کو آمدنی یا پرسنٹیج میری جیب میں جائے گا ایسا تو ہے نہیں نہ کسی رکن شورا کے جیب میں جائے گا نہ نگران شورا کے نہ جنہوں نے بھاگ دوڑ کی ان کے جیب میں جائے گا اللہ سب کو ثواب سے مالا مال کر دے اور جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور آج تک وہ آئندہ بھی جو اس میں دامے درمے قدمے سخن حصہ لیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سب کی بے حساب مغفرت کرے اور جو کم از کم ایک ماہ نامہ فیضان مدینہ کسی اور کے لیے جاری کروا دے گا چاہے وہ امام ہو چاہے کوئی عیسائی بھائی بیچارہ غریب ہو کہ جذبہ ہو لیکن وہ خرید نہ سکتا ہو ہے نا تو یا بھلے پیسے والا ہو تو بھی کسی ایک کو وہ اپنے جیب سے جاری کروا دے 12 ماہ کے لیے کم از کم 12 ماہ کے لیے جاری کروا دے یا اللہ اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک یہ تیرے محبوب کا جلوہ نہ دیکھ لے ایک رسالہ جاری کروانا ہے عالم کو غیر عالم کو جس کو بھی آپ چاہے جاری کروا دیں کہ گھر بیٹھے اس کو پہنچ جائے رسالہ 12 ماہ تو میں نے کہے باپ جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا اللہ ثواب سے محروم نہ کرے جتنا زیادہ دیں گے اور جو مجلس اس کی ہے مانا و فیضان مدینہ جو جن کا اصل کام ہوگا یہ تحریر اور چیک کرنا اور یہ ظاہر بہت دماغی کام ہے یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے پھر بھی کچھ 19-20 ہو گیا تو پھر ان کو پکڑیں گے لوگ تم نے یہ کر دیا نہ یہ ڈال دیا نہ وہ نکال دیا ہمارا مضمون پورا کیوں نہیں دیا یہاں سے کاٹ دیا وہاں سے کاٹ دیا تو یہ سب کو بیچاروں کو فیس کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی بے شمار برکتیں دے اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلموں سے ان کی قبریں آباد کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے غالباً ڈھیروں ڈھیر آپ کے پیج پر بھی ڈھیروں ڈھیر مبارکباد کے پیغامات آ رہے ہیں آپ سے دعاؤں کے بھی پیغامات آتے ہیں تو مبارکباد کے پیغامات بھی قبول فرمائیے دعائیں جو لوگ آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں کہ بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں نکاح کے انتظار میں ہیں بعض بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لیے یا جہاں جہاں ہمارے عاشق رسول ہیں ان کے لیے خاص طور پر جو سوشل میڈیا کے ذریعے لکھ کر بھیجتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیں اور سب کو دعاؤں سے نواز دیں انشاءاللہ سب کے لیے دعا بھی ہوگی انشاءاللہ اجتماع کے بعد اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے کرامت حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن ابو العباس موصلی علیہ رحمت اللہ الولی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم ایک رات اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد عبد القادر جیلانی غوث الصمدانی قطب ربانی قدس سر نورانی کے مدرسہ بغداد میں تھے. آپ کے مدرسے کا نام جانتے ہیں؟ چلو بول پڑو جلدی. پہلے کیا بولا؟ بیت المنورہ، بیت العلماء. اب وہ یاد رکھ لیا انہوں نے. چلو مدنی تربیت کا والو سنبھال لو. اور دوسرا دوسرا جامعہ نظامیہ. تو گڑبڑ کر دی نا یار. یہ اس میں گھوس باغ کا بے شک مدرسہ ہے لیکن یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. بانی اس کے گھوس باغ نہیں ہے. امام غزالی نے بھی اس میں پڑھایا ہے اسی مدرسے میں. بہت پرانا مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں جامعہ مدیہ سے درجہ رابعہ میں پڑھ رہا ہوں اور جواب یہ کہ جامعہ نظامیہ سے تعلیم حاصل کی. ماشاءاللہ جواب درست ہے لیکن پیچھے سے جواب آ چکا تھا اور میں نے اس کو دوہرا دیا تھا ہے نا. تو ان کا بھی جواب درست ہے پیچھے سے بھی لیکن پیچھے والے نے پہلے جامعہ نظامیہ کیا پھر دوبارہ پوچھا تو گھبرا کر لفظ غوثیہ اس میں شامل کر دیا. اچھا جامعہ غوثیہ پہلے جس نے کہا تھا انعام کا وہ حقدار ہو گیا. دونوں کو یار نواز دو. چلو غوث پاک کا مہینہ یار. سر ان دونوں کو بابو سیٹ رسائل کا. دونوں کو مدنی رسائل کا سیٹ. سبحان اللہ 98 رسائل کا سیٹ. کرامت حضرت ابو عبداللہ محمد بن ابو العباس موصلی علیہ رحمت اللہ الولی اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی میرے والد محترم نے فرمایا ہم ایک رات اپنے شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمادانی قطب ربانی قدس سر نورانی کے مدرسہ بغداد میں تھے. اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بادشاہ ابو المظفر یوسف حاضر ہوا. اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلام عرض کیا اور نصیحت کا خواستگار یعنی طلبگار ہوا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 10 تھیلیاں پیش کی جو 10 غلام اٹھائے ہوئے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں ان کی حاجت نہیں رکھتا مجھے ان کی ضرورت نہیں. یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار فرما دیا. اس نے یعنی بادشاہ نے بڑی منت سماجت کی. تب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک تھیلی اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑی اور دوسری تھیلی الٹے ہاتھ میں اور دونوں تھیلیوں کو ہاتھ سے دبا کر نچوڑا تو دونوں تھیلیاں خون سے بہ گئیں. دونوں تھیلیاں خون ہو کر بہ گئیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے ابو المظفر کیا تمہیں خوف خدا نہیں؟ لوگوں کا خون نچوڑتے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو. وہ آپ کی یہ بات سن کر حیرانی کے عالم میں بے ہوش ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک نیاز کے عنوان پر سوال آیا بابا بڑا عجیب ہے. او حاجیوں کا اعلان بھی مجھے کرنا ہے مگر نیاز کا سوال بابا عجیب سوال اس کو بالکل آپ کو حل کرنا چاہیے. کاش. یہ کہتے ہیں کہ جب فاتحہ اور نیاز کی بات ہوتی ہے تو صرف کھانے کی اشیاء پر فاتحہ اور نیاز کو ترجیح دی جاتی ہے جبکہ فاتحہ اور نیاز اور لنگڑے رسائل وغیرہ بانٹ کر بھی کیا جا سکتا ہے. صرف کھانے کی اشیاء کو ترجیح دینا کھانے کی طرف رغبت کی علامت تو نہیں ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. ہائے ہائے کھانے کی طرف رغبت کس کو نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے کھانا جو ہے نا کھانا یہ سنت انبیاء ہے. کسی کو پتا ہے؟ ہر نبی نے کھانا کھایا. کوئی ثابت کر دے کہ فلاں نبی نے کھانا نہیں کھایا؟ ہر نبی نے کھایا, ہر صحابی نے کھایا, ہر ولی نے کھایا, ہر انسان نے کھایا. کوئی انسان کھائے بغیر جی ہی نہیں سکتا. کھانا تو متفق علیہ مسئلہ ہے اور سبھی اس کے تجربہ کار ہیں کھانے کے. ابھی اس کے خلاف تو احتجاج جن ہو نہیں سکے گا. تو اب یہ کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے نفس کی خاطر نہیں کھایا, نفس کی لذت کی خاطر نہیں کھایا. جیسے ہم لوگ اپنی نفس کی لذتوں میں گھومے, انبیاء علیہ السلام نے بس وہ جینے کے لیے کھایا، زندہ رہنے کے لیے کھایا، اور ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں. محاورہ یاد آیا، خوردن برائے زیستن، یعنی ایک تو ہوتا ہے کھانا زندہ رہنے کے لیے، کھاؤ زندہ رہنے کے لیے، اور یہ ہے کہ زیستن برائے خوردن، یعنی کھانے کے لیے جینا. تو ہم یہ دوسرے طبقے کے ساتھ ہیں، وہ حضرات تھے زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے، ہم لوگ ہیں کھانے کے لیے زندہ ہیں. نت نئی ڈشے اور ویرائٹیز چاہیے ہم کو، طرح طرح کے لذیذ کھانے چاہیے. اگر تھوڑا 19-20 ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، کھانا ہے مزیدار کھانا چاہیے. تو یہ نفس اس پر راغب ہے، اور کھانا کھلانے پر جو فاتحہ دینے کا یہ رواج ہے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جتنے بھی ولی میں فرمائے سب میں غذائیں پیش کی گئی، اور ولیمہ بغیر غذا کے ہو ہی نہیں سکتا، ولیمہ سنت ہے. شب زفاف کے ایک دو دن کے اندر اندر تو اس میں کھانا ہی تو کھلانا سنت ہے. اب خالی لوگوں کو جمع کر دے اور 100-100 روپے نہیں 1000-1000 روپے بانٹ دے تب بھی یہ ولیمہ تو نہ ہوا نا. 25 روپے کا کھلا دے یہ ولیمہ کی ترکیب بن گئی اس کی. یہ سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دی میں نے. تو کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کارے ثواب ہے، اس کے فضائل بڑے ہیں. یعنی کھانا کسی کو کھلانا یہ مغفرت واجب کرنے والے کاموں میں سے ہے. تو مسلمانوں کو خوب کھانا کھلایا جائے، چاہے وہ نیاز کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر. اپنے مسلمان، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چند سناتا ہوں، جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک مٹانے کا اہتمام کرے اور اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا. جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ تعالی اسے سایہ عرش تلے جگہ عطا فرمائے گا. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کون سا اسلام اچھا ہے، فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر جانے انجانے شخص کو سلام کرو. مگر غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا ہے، مسلمان کو جو سلام کا اہل ہے اس کو سلام کرنا ہے. پھر ضمنی مسائل اس کے الگ ہیں سلام کرنے کے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، جنت میں جاؤ، جنت میں چلے جاؤ. بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا ہر باہر اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے. تو حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یہ کس کے لیے یا رسول اللہ؟ فرمایا جو اچھی بات کہے اور کھانا کھلائے اور کھڑے ہو کر یعنی نماز پڑھتے ہوئے رات گزارے جبکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں. جو اپنے بھائی کو کھلا کر سیر کر دے اور پلا کر سیراب کر دے تو اللہ تعالی اسے جہنم سے 7 خندقیں دور فرما دے گا، جن میں سے ہر خندق کی درمیانی مسافت یعنی فاصلہ 500 سال ہوگی. اور بھی فضائل ہیں. تو اب یہ کہ ہم مسلمانوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا کھلانا یہ رائج ہے اور شرعاً اس کی ممانعت نہیں، اور کھانے سے دل بڑا خوش ہوتا ہے اور کھانا کھائے بغیر گزارا بھی نہیں، اور کھانا اگر کوئی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھائے گا تو وہ کھانا اس کے لیے کار ثواب ہو جائے گا اور عبادت پر اس سے قوت حاصل ہوتی ہے. رمضان المبارک میں دن کے وقت جب روزہ رکھتے ہیں تو بھوک پیاس عصر کی نماز میں کیسی آزمائش بازوں کو ہوتی ہوگی، اب مغرب میں اب جلدی بس اب جلدی اب جلدی اچھا مغرب سے پہلے ہی نمٹا لیتے ہیں. مغرب کی اذان میں کباب سموسے پکوڑے اور شربتیں اور کیا کیا نہیں ہوتا, اللہ کی نعمتیں کتنی ملتی ہیں, وہ کھا کھا کے وہ جی بھر کے پھر نماز مغرب کی. تو کھانا تو یہ ایک لازم و ملزوم چیز ہے انسان کے لیے, کیا انسان کیا جانور سبھی کھاتے ہیں, تو اس لیے وہ کھانے کو چھیڑنا نہیں ہے, مطلب آپ خود پھنس جائیں گے نا, آپ بھی تو کھانا کھاتے ہیں تو نیاز کا بھی کھا ہی لیتے ہوں گے, تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کھانے کے ساتھ ساتھ کتابیں تقسیم رسائل ہو تو بھی اچھا ہے, کیونکہ نیاز ہے نا بزرگوں کی, گوشت پاک کی نیاز, یہ ہمارے سنیوں کے معمولات میں سے ہے, اس کو بند نہیں کرنا چاہیے, اس کو جاری رکھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ تقسیم رسائل بھی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں, تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ 11 دیگے کرتے ہیں تو 6 دیگے آپ نیاز پکا لیں, کھانا کھلا دیں, 5 دیگوں کی جو رقم ہے اس کے تقسیم رسائل کر دیں, مثال دی میں نے, تو آدھا آدھا کر لیں, مگر نیاز بہرحال یہ کہ یہ ہمارے معمولات میں سے اور مسلمانوں میں رائج ہے, بہت رائج ہے, اس کو چھیڑیں گے تو لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ کے خلاف ہو جائیں گے, اور چھیڑنے کی حاجت بھی نہیں ہے نا, شرعاً بہت اچھا کام ہے نا, برا کام تو نہیں ہے نا کہ جس کو چھیڑا جائے. ایک چٹکلا مجھے کسی نے بتایا تھا, بہت پرانی بات ہے کہ وہ اسی طرح کا کوئی, خیر یہ ساحل ایسا نہیں ہے, اس نے تو بیچارے نے کتاب کی تقسیم ہو کر مشورہ دیا, میں جنرل بات کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا وہ بھی اسی طرح کھانے کی نیاز کا وہ خلاف تھا, ایک بار وہ کہیں نیاز تھی نا اس میں وہ کسی کو نظر آ گیا جو نیاز کا قائل تھا کہ نیاز ہونی چاہیے, وہ نظر آ گیا نیاز کھانے میں, تو اس نے دیکھا, دیکھنے والے نے کہا کہ یار تو یہاں کہاں آ گیا گوشت پاک کی نیاز میں, تو بولا کیا ہوا, حرام سمجھ کر کھا رہا ہوں, یعنی وہ بے وقوف کا سردار نیاز کھا رہا تھا, بدبخت نے کہا کہ میں حرام سمجھ کر کھا رہا ہوں, یعنی کھانا ایسا مجبوری ہے کہ وہ کھا رہا تھا, کھائے بغیر رہا نہیں جاتا, چور بھی کھاتے ہیں چوری کر کے, ڈاگو چھین کے کھاتے ہیں, تو وہ بد نصیب ایک پاکیزہ تبرک کو حرام سمجھ کر کھا رہا تھا. اللہ توبہ کی توفیق نصیب کرے کہ یہ تبرک ہے, برکت والا ہے, جس پر بزرگوں کا نام لے لیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, تو یہ عام کھانوں سے بھی کافی, یعنی کہ اس میں برکتیں بڑھ گئی الحمدللہ. تو ہم نیاز بھی کھائیں گے, نیازی بھی ہیں, اور اس سے پہلے کیا ہیں, ہم نمازی ہیں, نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا آپ تو دیکھو 12 بج گئے, 11 جمع 1 بج گئے, اب سوال نہیں کرنا ہوئے, اب یہ کہ آج چاروں ایک ساتھ ہی حج کی قرآن اندازی جو ہو رہی ہے اس میں جو نام نکل رہے ہیں, فائنل کی طرف بھی ایک جائے گا ان میں سے, اور پھر فائنل جو فائنل والوں کا جو فائنل ہوگا وہ 11ویں رات کو ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا حج کے لیے انشاءاللہ. اب یہ دعا بھی نہیں کر سکتے کہ ساروں ہی کا نام نکل آئے حج کے لیے, ایک ہی کا نکالنا ہے نا نام, تو اب ہمت کریں, روئیں دوئیں گڑگڑائیں, دعائیں مانگیں کہ ہمارا بھی ہمارا نام نکل آئے. اب اس میں بھی ہے مطلب ایک ہے باریک نقطہ کہ اور کوئی نہ جائے حج پر میں جاؤں گا, یہ ذہن بنانا پڑے گا, یہ بھی ہے اس میں آنٹی ہے کچھ, غور فرما لیں. ضیاکوٹ عبد الرؤف بن امجد, عبد الرؤف بن امجد, عبد الرؤف بن امجد ضیاکوٹ, ضیاکوٹ جس کو ہم سیالکوٹ ویسے اس کا نام ہے, ہم سیدی قطب مدینہ کی نسبت سے اس کو, کیونکہ وہاں کلاس والا آپ کا آپ کی جائے ولادت ہے تو ہم ضیاکوٹ بولتے ہیں دعوت اسلامی میں, تنظیمی نام ہے. رحیم یار خان حاجی عظیم بخش بن جنگ دوڑ خان, حاجی عظیم بخش رحیم یار خان، حاجی عظیم بخش رحیم یار خان، ماشاء اللہ تربیت گاہ کی طرف آ جائیے، ماشاء اللہ مدنی تربیت گاہ. ادریس رضا عطاری بن شکیل احمد عطاری ملیر باب المدینہ. اچھا ہاں ہاں یہ اس کی لائن لگی پہلے بھی آ چکی ہے. اویس رضا عطاری بن شکیل احمد عطاری ملیر باب المدینہ ہے تو کھڑا ہو گیا بھائی، ادریس میں بھی کھڑا ہو گیا. واہ سبحان اللہ. باب المدینہ عقیل احمد بن احمد میاں، یہ تو دھوم دھام سے آ رہے ہیں لگتا ہے، ماشاء اللہ مبارک ہو. آپ تو جلدی جلدی چہرہ سجا لو اپنا، بارگاہ رسالت میں جانے سے اب بھی سے سجا لو آقا کی سنت، اور منڈا ایسے توبہ بھی کر لو، ایک مٹھی کم از کم رکھنی ہے اور سب نے رکھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین ساتھ جو سوال ہوا، جیلانی نسخے میں کتنی کھجوریں کھانی ہوتی ہیں؟ جواب 3. تو اس میں 12 نام جو پہلے ملے ہیں وہ، اور پھر یہ 12 کے علاوہ جو بعد میں نام ملتے رہے میری نشست پر آنے سے قبل، ان سب میں قرا اندازی بھی ہوئی ہے، تو وہ کامیاب کا نام بھی آخر میں لوں گا میں. سقلین اتاری ڈیرہ اللہ یار بلوچستان، بنتے مظہر اتاریہ راول پنڈی، بنتے یوسف باب المدینہ نوازی شدی خانے وال، بنتے اکرم اتاریہ شاہی وال، بنتے شہباز ضیا کوٹ، بنتے شمیم دنیا پور، بنتے نبی بخش زمزم نگر، طارق محمود لودھرا، بنتے اشرف خانیوال، بنتے طاہر علی چمن اتار، عاطف اتاریہ، عاطف اتاریہ سردار آباد، یہ نام دیکھو کچھ بھول ہوئی ہے لگتا ہے، عاطف تو لڑکوں کا نام ہوتا ہے، یا تو عاطف اتاری ہو یا بنتے عاطف ہو، یہ ذرا دیکھ لیجیے. اور قرآن اندازی میں نام پاک پتن شریف کی بنتے ذوالفقار، 11,000 کا بغدادی چیک انشاءاللہ انہیں پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ نام 4 میں سے 1. دعا، الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ. جن جن عاشقان رسول نے اپنی نیکیاں مجھے پیش کی ہیں، اور جو اب تک جو میرے نام اعمال میں جو نیکیاں تیری رحمت سے ہیں، ان سب کا ثواب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں، قبول فرما. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ ثواب تمام مومنین مومنات کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص یا رب کریم خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تمام آئمہ کرام، ہمارے بالخصوص غوث اعظم، ہمارے امام اعظم کو اس کا ثواب ایصال کرتے قبول فرما. ہمارے پیر و مرشد، ان کے پیر و مرشد، ان کے پیر و مرشد، اور جتنے بھی ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، اللہ ان سب کو ایصال کرتے قبول فرما. ہمارے تمام مرحومین جو ایمان پر رخصت ہوئے، ان سب کو ایصال کرتے قبول فرما. ہمارے ماں باپ کو ایصال کرتے قبول فرما. جو گیارہویں شب تک مدنی مذاکرے میں شرکت کی جنہوں نے نیت کی ہے، یا اللہ ان کو ایصال کرتے قبول فرما. ہمارے مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اور تاجدار مدنی نامات حاجی زمزم رضا عطاری رحمہم اللہ تعالی، ان سب کو ایصال کرتے قبول فرما. یا رب کریم ہم سب کو ہمارے پیارے غوثی اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی برکتوں سے مالا مال کر. یا اللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادات کا واسطہ، آپ کی تلاوت کا واسطہ، آپ کے تقوی کا واسطہ، یا رب کریم ہمیں نیک بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں متقی بنا، علم دین حاصل کرنے والا بنا دے. یا رب کریم غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا واسطہ، ہمارے غریب نواز کا واسطہ. یا رب کریم ہمارے گھر بار پر رحمت کی نظر کر، ہمارے اہل و عیال پر رحمت کی نظر کر. یا رب کریم ہمارے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دے، ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سوار دے، ہمارے یہاں نااتفاقیاں ہیں محبتوں میں بدل دے، لڑائی جھگڑے ہیں امن میں بدل دے، تنگ دستیاں ہیں فراخ دستی میں بدل دے، بے چینوں کو چین دے دے، بے سکونوں کو سکون دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے. یا ارحم الراحمین ڈھیر و ڈھیر تیرے بندے اور تیری بندیوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. غوث پاک کا پیارا مہینہ جاری ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم رحمت کی نظر کر دے، رحمت کی نظر کر دے. ہم سب کے ظاہر کو بھی اچھا کر، ہم سب کے باطن کو بھی اچھا کر دے. ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت کر دے. یا اللہ نزا کی سختیاں آسان کر، قبر میں آسانیاں دے، قیامت کے روز بھی ہم سب کو امن اور آسانی عطا فرما. یا رب کریم ہم گنتی کے تیرے بندے اور تیری بندیاں جو تیری بارگاہ میں دعا میں حاضر ہیں، یا رب کریم رحم کر، رحم کر، رحم کر. پیارے محبوب کے رخ روشن کا واسطہ ہم سب کو بلا حساب جنت پہ داخلہ عطا فرما، بلا حساب جنت پہ داخلہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخل آتا ہوں، ہم سے پوچھ گچھ نہ ہو مولا کریم، سوال جواب نہ ہو، اپنی رحمت سے، محض اپنی رحمت سے ہم پر کرم کر اور ہم سب کو بے حساب جنت میں داخل کر دے. یا اللہ پیارے محبوب کی پیاری پیاری شفاعت عطا کر، پل صراط پر استقامت عطا کر، اور بس تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہونا نصیب کر دے. یا رب کریم تیری رضا والی زندگی نصیب کر اور تیری رضا پر موت عطا کر. ہمارے آل اولاد پر رحم و کرم فرما. یا اللہ ہمارے پیر و مرشد پر رحم و کرم فرما، ان کی آل اولاد پر رحم و کرم فرما، ہمارے علماء مشائق اور ان کی آل اولاد پر بھی رحم و کرم فرما. ہمارے ملک پاکستان کو امن عطا کر، استحکام عطا کر، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، ہماری اسلامی سرحدوں کی بھی حفاظت کر. یا رب کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. جو ماہنامہ فیدان مدینہ شائع ہونے جا رہا ہے، اللہ اسے کامیابی عطا کر. اسے لینا نصیب کر، پڑھنا نصیب کر، تقسیم کرنا نصیب کر۔ دعوت اسلامی کے جو جو شعبہ جات مدنی کام ہو رہے ہیں، عاشقان رسول کر رہے ہیں، اللہ ان میں برکت دے دے، مدد کر دے مولا، مددگار پیدا کر دے۔ شرابیوں کو شراب سے توبہ کی توفیق دے، جواریوں کو جوئے سے توبہ کی توفیق دے۔ یا اللہ گناہ گار جو جو گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کر کر نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا واسطہ، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ یا رب کریم، عمر بڑھتی ہے تو نیکیوں کا رجحان بڑھنا چاہیے تھا، ہمارے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے، جو جو عمر بڑھتی جا رہی ہے اللہ گناہوں کی عادت بھی بڑھتی جا رہی ہے، گناہ پختہ ہوتے جا رہے ہیں، عادتیں پختہ ہوتی جا رہی ہیں۔ یا رب کریم رحم کر دے، رحم کر دے، ہمارے حال پر رحم کر دے، ہمیں گناہوں کے امراض سے مولا شفا عطا کرم کر دے، تیرے بھی حقوق ادا کرنا نصیب فرما، تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی نصیب فرما، تیری پسند والی زندگی گزارنا نصیب کر دے، ہر ہر عز کا قفل مدینہ نصیب کر دے۔ یا رحم الراحمین، بس ہم پر رحمت کی نظر کر، بار بار حج کی سعادت دے دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے۔ یا رب کریم، ایمان اور عافیت اور میٹھے مدینے میں شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا کر۔ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر کر، اللہ کہ ہر طرف گویا کہ مرض ہی مرض ہے، گھروں میں جائیں ایک سے زیادہ مریض، اپنے آپ کو دیکھیں تو ایک سے زیادہ مرض۔ یا رب کریم، اے شفا دینے والے کرم کر دے، یہ جو مریض تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا ان کے نمائندوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ان پر سب پر رحمت کی نظر کر۔ شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، کوئی آنکھوں کے مرض میں ہے تو کوئی کانوں کے مرض میں ہے تو کوئی دانتوں داڑوں کے مرض میں ہے، کوئی سر کا درد کا شکار ہے تو کوئی گھٹنوں کے درد کا شکار ہے تو کسی دل تو کسی گردہ تو کسی کا کیا کسی کا کیا۔ اے اللہ، تو سب کے حال کو خوب جانتا ہے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر۔ تجھے حضرت ایوب علیہ السلام کا واسطہ، امام زین العابدین کا واسطہ، اللہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر کر، شفا عطا کر۔ بے روزگاروں پر بھی کرم کرتے، بیچاروں کو روزگار عطا کرتے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے، اللہ ان کو ان کے قرضے بھی اتر جائیں۔ آج شب جمعہ ہے مولا، یہ گھڑیاں مغفرت کی گھڑیاں ہیں، تو ہر ساعت میں 24 ساعتیں ہیں اللہ، ہر ساعت میں تو 6 لاکھ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اے رب کریم، جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، ہمیں بھی کرتا ہے اللہ۔ یہ بخشے ہوئے بندوں کی جو فہرست تیار ہو رہی ہو نا اللہ، اس میں ہمارا بھی نام لکھ دے، لکھ دے بولا، ہم بھی بخشے جائیں، تیری رحمت سے بخشے جائیں، اس پاک کے صدقے میں ہم بھی بخشے جائیں، کرم کر دے، فضل کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو، نوجوان بیٹیاں بیٹھی ہیں نکاح کے انتظار میں، اللہ کئی کئی بیٹیاں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، اسباب کرتے ہیں، کئی ہمارے اسلامی بھائی شادی کا انتظار ہے، نکاح کا انتظار ہے، نہیں ہو پا رہی، بڑی مشکلات کہ خود بھی شکار ہیں، ان کے گھر والے بھی شکار ہیں، اللہ رحمت کر دے، کرم کر دے، ان بیچاروں پر بھی کرم کر دے۔ کئی ایسے جو بے اولاد ہیں، اولاد کی خواہش مان جاتا، کرم کر دے، خالی بیٹیاں ہیں تو بیٹے بھی دے دے، بیٹے بیٹیاں بھی دے دے، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، بس ہمارے حق میں بہتر کر، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ دے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں وہ ہمیں نہ عطا کر، ہم سے دور کر دے، بلکہ کرم کر دے، ہمارے قلب و ذہن سے اس کے خیالات بھی دور کر دے، تو قریب ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، ہم پر رحم و کرم کر، رحم و کرم کر، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خوشخبری، انشاءاللہ عزوجل اب سے کچھ دیر کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، تو جو خصوصی مدنی مذاکرہ میں شرکت کریں گے تمام کو شرکت کرنی چاہیے، انشاءاللہ عزوجل رمضان حال سے خصوصی مدنی مذاکرہ کا اہتمام ہوگا، اور جو اسلامی بھائی روزہ رکھیں گے کل کا تو انشاءاللہ عزوجل ان کے لیے سحری کا بھی اہتمام ہوگا، اور قرآن دازی ہونی ہے آج جن چار میں سے ایک خوش نصیب آگے کی جانب بڑے قدم بڑھے ہیں انشاءاللہ عزوجل ان کا نام پکارا جا رہا ہے، ان کا تعلق ہے باب المدینہ کراچی سے، اور ان کا نام ہے عقیل احمد بن احمد میاں، عقیل احمد بن احمد میاں باب المدینہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، یہ ایک قدم مزید آگے بڑھ گئے انشاءاللہ، گیارہویں شریف کو قرآن دازی ہوگی، اس میں دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شب کی شو دعا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شب کی شو دعا تم پہ کروڑوں درود، داد ہوئی جو